اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه. آیت نمبر 45 نے والا قال او اپلار دے ابراہیم علیہ السلام اراغب آیات مختاون کے رغبت نو رغبت د دې د پارا صلہ یعنی صلہ معنی چې متعلق لفظ ولا راشی الہ اراغب الہ اٹ مینز ٹوارڈز رغبت ٹوارڈز او کده دې صلہ راشی عن یا من نو بیا رغبت فرام رغبت ٹوارڈز یعنی ٹینڈنسی مخزن یاڑا ول قال او ابراہیم علیہ السلام لا اراغب آیات مخ اڑون کے انتات عن آلیت زماد خدایان سخا یا ابراہیم او ابراہیم علیہ لم تنتہی کچر تمن نشوے ستاپ دے نکد اخبری خبری لارجمنک زبتا سنسار کم I'll stone to death لارجمنک زبتا سنسار کم اللہ ارجمنک سپیری خبر برتا حکم تو یہ معنی در شکنجا برتا حکم سکنزل برتا حکم سپیر سپک با لکھا صحیح او در یہ معنی لارجمنک تکلیف بدر رسول تار چا برکم واجونی اپریگ دما ملین اگد زمانا I don't want to see you زتا قتل نہ واړم واجرنی ملیت ملیت معنی یو داس زمانه چې دغه اند می فار ایور واجرنی ملیت ما پرېګ دا فار ایور بوچ قال او ابراهيم عليه السلام سلام عليك سلام دي تابانه او زما پلارا نو دې سلام معنا دار چې پیس بیا پانجو I will never touch you because you are my dad ته چې ارسکه یو فری ته کولای شي زکه تپلاري زکه ریټالیا کوله هم نشم یو معنا یې دارا او دې معنا سلام علیک د خدای په معنا په مخلیقا موږ اوس سره تاسو سلام کړل یعنی لیو می الون وذ مای اون بزنس دې معنا یې دارا ها البته ساس تغفر لك ربي زب استغفار او بخنه غوانم تا د پاره درب زمانا انه کان یتیما د الله تعالی دی باندې خفیا میرا باندې ابراهیم علیه السلام دا داور اشتونه کړه ماتا سو آیتونو تا بوت لئی تو دیکھا سو آیتونو تا میں بوت لئی چه ابراہیم علیہ السلام بپلار دا پارا دعا غستا وغفر لے ابی انہو کان من الظالین او اللہ زمان دے پلار تا بخنو کی نا دا گمرہان رو ڈالی سخلے صحیح دویم زی اللہ تعالیٰ و فرمائل چه ہاں ابراہیم علیہ السلام دا دعا چکولا وما کان استغفار ابراہیم علی ابی الا عن موعدت وعدہا ایاہو اغفل وعده فلفل کولا دای وعده دای فلفل کولا پلار سرا دیو جی ورطا بخنی دعا کولا فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منه چکل خدای ورطا پو وحی ظاہر اکلا چی دا حتمی و واجبی دشمن دا خدای دے با کفر بانی بری ای بس اکی با کفر بانی بمری تبرأ منه ابراہیم اللہ تعالی خوش بس بیدین عباد ورطا دعا نکلی تکاوس کو بیر دعا نارواوا چې پتاو لګی چې په کفر مری بیا خو د ایمان او د استغفار دعا ناروا وا ما کان النبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا د آیت مې سورۃ توبه کې بوتری وای چې د پیغمبر د پاره د ایمان والو د پاره د گنجائش نشتا چې د مشرکانو د پاره دعاګانې د بخنیو کی اگر کې پلار یې وروړي نو ما تاسو ته وای چې څو پورې مشرک یا کافر ژوندې دي دعا ورته کوي شي خدای ایمان ولور کی خدای هدایت پر نصیب کی اللہ تعالیٰ تو گمراہی میں راواڑے صحیح پوچھے کلا دے مر شو پدا کو فرمانے یہ دعا دعا کول ورتا حرام دی ستا ایمان زائل کی ذکر اگر پارا ختمی دا چا بس رضا کی صحیح شو وَآتَذِرُكُمْ اَپْرِقْدَمْ زَتَاسُ وَمَا تَدْعُونَا چِتَاسُ وَرْتَاوَازُنَا كَوَئِ دَتَفِ دَ مُشْكِلَاتُ دَ پَارَا مِنْ دُونِ اللَّهِ بَغِيرْ دَانْ لَانَا نو عام طور دا مشرکین و خدایان دا د مشکلاتو د ازاله د پاره یا د منفعت د غوښتو د پاره هندوانو چې بوت لور دي یا یې څه شی پکاري یا څه مصیبت نه ځان خلاصوي به عین هی د کیفیت دا ټول مشرکان دي صحیح او دا دعاګانې یا دا اوازونه دا غایبانه هم ورته کوي نو ابراهيم عليه الصلاه والسلام ورته وي تاسو د الله نه علاوه چاته هم د اوازونه کوئ د منفعت لپاره یا د دفع د مشکل لپاره ما دې ټولو ته بای بای ویلي دي زما دین کې دې گنجائش نشته واعتذركم اپریکدم تاسو وما او اغبطان تدعونا چه تاسو آوازونا کوئے گوئے تمن دون اللہ بغیر دا اللہ نا دا جلب منفعت دا پارا یا دا دفع دا ضرر دا پارا دا جلب منفعت دا پارا چه دا خیر راتا رو رسی یا دا دفع دا ضرر دا پارا یا دا تکلیف را دا پشی وادعو ربیز آواز کوم یواز پروردگار پلتا اغسا یقینی خبر دا اللہ اکونا چیز بنشم بی دعائی ربی پا غفتن دا پروردگار پلنا شقیان بدبخت کلہو دا پروردگار نا غفتن چی سو کئی دے کلہم بدبختنی دے نیک بخت سرے دی نو سنگا نیک بختی نمبر اول سیف اللہ خان ورطولی کا دے نیک بختی دا عقیدے پہ اعتبار دے نیک بختی دا عقیدے پہ اعتبار چی عقیدے پہ یو اللہ بانے پخی نمبر اول دے نیک بختی دا اعمال پہ اعتبار چی دا اعمال خالص دا اللہ دا پارے نمبر درین دے نیک بختی دا اخلاق پہ اعتبار دا کیریکٹر جوڑی گی دا کی استقامت رہ جی کیریکٹر جوڑی گی اور نمبر سلورم دے نیک بختی دا دعا پہ اعتبار چی دعا یقینا قبلی گی پہ یو دا دری اصولتو دعا یقینا قبلی گی پہ یو دا دری اصولتو یا خو متعلق شیور تا ملاو شیر رکم دا پارے دعا کرنا دا یو صورت دا قبولیت دویم صورت دا قبولیت دا دے چی یو راروان مصیبت تے اللہ تعالی دفع تری دعا پا برکت یو راروان مصیبت تے اللہ وارے او دویم قبولیت دا دے چی دا پا قیامت کے رد درجاتو دا پورتکی دو ذریعہ ہوگی چکا اس ماس مثلا فرید خان خوبا غواری سبا غواری چی مالی یو بلین ڈالر رکھ صحیح اوس ضروری ده چې رد دغه د یو بلین ډالر دعا هم د بلین په شکل کې منظور شي یو روپۍ ورته میلاو نشي خو د باندې یو لوی مصیبت را روانو چې بلین څه ټوله دنیا د هغې لار کې رکاوټ نه شي جوړېدی دغه دعا د هغې لار کې رکاوټ شو هغه مصیبت دې نه بند صحیح او که دا هم نه وشوه نو آخرت کې دغه دعا د ده دا د ده په کریډټ باندې تللې ده د چېرته ده په کریډټ باندې تللې ده اوس د دې کریډټ په سورئ آن دی ڈے آف ججمنٹ ہی ول فائنڈ آؤٹ that is more not only than 1 billion but more than 1 trillion and the credit for the 1 billion nade the said the your trillion ziyat te ke dag dua zam da jahannam na bashram no pe amal salat wa salam farmaye khuda bane am shaqi da sata ke musalman ke pasharayat bane barpur dua ki allah taala musalman na badbakht kai musalman badbakht nahi da nek bakht ban dare da sir the tone na le nek bakht dar ke allah iman aur kare da ne le khushbakht ban asta آتا یقینی خبر دا اللہ اکونا چیز بکل ام نشم بدعائی ربی پغختن پر ودگار پلنا شقیان بدبختا فلما تظلہم کرچ دے زان لشر دوینا وما یابدون من دون اللہ یودا غبتانونا چی دے عبادتو بندگی کولا بغیر دا اللہ نا وحبنا لو اسحاقا منگا ورکدتا جفت مکو حبا مانا جفت مونگا گفت کدتا اسحاق علیہ السلام مو گفت خو اسے ہم اولاد گفت لی او چی بیا پدا سے عمر کے ورک رشی چی اگا عمر کے بچے پیدا کی گی نا 86 years سورا ابراہیم علیہ السلام عمرو شپگت یا کالا ابراہیم علیہ السلام عمرو شپگت یا کالا او دد خضا حضرت سارا ددن صرف نه کالا کشروا نو داغی عمرو وو یا کالا نو پدا گا عمر کے چی زنانا دا وو یا کالوی او بوډا د شپږتیا او کالوی د بچی پیدا کېدو سه امکان شته نو چې دغه وخت کې میلاو شي نو ګفت به ورته نه وایي څه به ورته وهبنا له اسحاقا مونږه هبه کړدتا یعنی ګفت مو کړدتا اسحاق علیه السلام زوی و یعقوب یعقوب علیه السلام نم نسه دا د اسحاق زوی دی نو ابراهیم له الله دومره اوږد عمر ورکړ چې په بوډاوالي ورته زوی هم میلاو شو نو سه هم ولیده وکلن او هر یو د دې دواړو جعلنا مون جوړ کړو نبیان پیغمبر و وهبنا لهم امونگا هبک گف مو ک دې ټولو تم رحمتنا رحمت اخبل نبوت مو ته رحمت اخبل ابراهیم پیغمبر اسحاق پیغمبر یعقوب پیغمبر یعقوب نه بعد یوسف پیغمبر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نه یو صحابی تپوس گئی وی جی منل کریمو منل کریمو شسڑے سوک دے نو یو خدا چھے کوالیٹی ذکر کی یو دا چھے کوالیٹی او دویم دا چھے پرسن منشن کی صحیح یعنی مثلا یو رس چې لا شیرشاه د خیر اراده نه کړی نو په هغه رس چې پریجار مان ته پوزه کی چې شسړې سوک دی ها نو زه ورته چې شسړې هغه دی چې کله کله دا عبادت کې خدای واچي چې نن بل یو روړای په حکم او دا سبق مرګور ته ورسو صحیح یو غوښه په خینګم او ور سره وروړای او د سبق کې مرګور لا راوړم نو دا مې کوالټی ذکر کړه صحیح خو کوز نن ته مان ته پوزه کی شسړې سوک دی نو کوالټی د ضرورت دې سره هم شه ته دی څوک دغه دې اراده کړی دا خدای دې پیټینګ وساتي صحیح نو پیغمبر علیه السلام ته پوز شو نشه سره څوک دې نو پیغمبر علیه السلام پرسن منشن کړو وی الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم دا ولیکا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم سرور در کریم دې شسړې د شسړې زویه د شسړې زویه د شسړې زویه یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم یوسف د یعقوب زوی د اسحاق زوی د ابراهیم زوی کوم یو پک خراب سره ټول مثالی خلق دی سلور واړه اگزامپلری پرسنلټی دا رول ماډل صحیح و وهبنا لهم من رحمتنا ورکم دویتا در رحمت خپلنا یعنی نبوت وجعلنا لهم امونگو گردور دوید پارا لسان صدقین ذکر مشتیا لسان مانا جبا نو جبا آلا جا ذکر دا ذکر پس کی پر جبا لسان صدقین ذکر شایستا ورشتونے غلیان دیر لول پتول امتنو کی نو اس دیکھو گورا چه اس رستو سورة اسمان دین حامل امتن را گلی دی یہودیان را گلی دی که عیسیان را گلی دی که منگ را دو چې د ابراهیم ذکر کو مونږ او علیه السلام چې د اسحاق ذکر کو مونږ او علیه السلام چې د یعقوب ذکر کو مونږ او علیه السلام چې د یوسف ذکر کو مونږ او علیه السلام الله تعالی فرمایي په نیکست جنریشن کې فیوچر جنریشن کې ما د دوی یو خیسته ذکر دا روټین ورکړو د دوی یو خیسته ذکر مې روټین ورکړو وذکر فی الکتاب موسی یا کتاب کې قصه د موسی علیه السلام انه کان مخلصا یقینا دا موسی علیہ الصلات والسلام سلیکٹڈ مخلص معنی ہاں سلیکٹڈ چوزن منتخب مخلص معنی د ګور مخلص په دې لام د پاسه زبر دی فتح دا یو مخلص دی مخلص معنی سنسیر انه کان مخلصا دی سنسیر نو انه کان مخلصا دا سلیکٹڈ نو د دې انتخاب چا کړ الله دې خالص کړی شو انه کان مخلصا یقینا ودی مخلصا خالص کلیشو د الله دوستای نه پارا وکانا رسولا او دی رسول نبی او نبی نو فرق په میز د رسول او د نبی کې داره چې رسول دا هغه فرشتہ ده هغه لګل شوی دی چې یا نوې کتاب یا نوې صحیفه یا نوې شریعت ورته ورکړل شوی نوې کتاب یا نوې صحیفه یا نوی شریعت ورته ورکړی شوی نو گویا رسول صاحب کتاب یا صاحب شریعت ته وای صاحب کتاب یا صاحب شریعت ته وای او نبی دا هغه فرشتہ ده چې د تابع وي د کتاب یا د شریعت د بل رسول د تابع وي د کتاب یا د شریعت د بل رسول وناديناهم من جانب التور امنا اواز وکدل من جانب تورې د جانب دا غ تور غرنا الایمنه نو ایمن دا صفت دی یا د تور یا د جانب دا کوالټی ده دلته دوه لفظ ذکر شوی یو جانب یو تور نو کدا ایمن دا کوالټی او صفت وی د جانب نو معنا دا ده چې د تور د شی جانب نه د رایټ طرف نه راستې خواصه دا غینه مې ولا आवाज ورکو او کدا ایمن کوالټی د تور شی نو بیا د یومن نه دی امونګه आवाज ورکو دله د جانب د تور نه هغه تور الایمن چې ډیر مبارک دی الایمن چې ډیر مبارک دی دا تور ډیر مبارک دی وقربنا او امونګه نږدې کړو دې نجیل د مناجات د پارا نو مناجات سیکریټ ټاک ټو ایچ ادر سیکریټ ټاکس ټو ایچ ادر لکه فریجان او شرشا چې پټه خبره کول دعوت ده نو دې ته مناجات وایي یې له سوی مونږ نو چې سره په تنهایی کې الله تعالی یادای دې ته مناجات ویل شي نو الله تعالی وایي دا موسی علی السلام ما ځان سره رانی زیک د سیکرټ خبرې ده پاره صحیح وا وهبنا له امغه هبکړو دتا من رحمتنا در رحمت اغفلنا خاو رور دادو حارون علیہ السلام نبی الفحیز در پیغمبر کسنگا موسیٰ پیغمبر شو نو در اللہ نو غستر وی او اللہ وجعل لی وزیرا من اہلی رسو تاہا کرا روانے وجعل لی وزیرا من اہلی خدا ادا مہم خودیر غٹ دے فرعون تطلل دمرا لوی جابر سلطان تطلل دمرا لوی جابر قاهر سلطان تطلل دا سے جابر قاهر سلطان چی داغت زان نا علاو پا بلچا بانے نظر نا لگی آ خدای ہم زان توئی نوی ما سر یو مل گره کم از کم پکار رے جو وزیر دا سر وزیر مانا معاون وزیر مانا وزیر لغوی مانا دا معاون چی ملاتر دے کئی ام ملاتر نیو ملاتر رلا پکار دے او فوراً ہوئے وجعل لی وزیرا من اہلی صحیح نو فوراً ایک پپل نوم باغست رو ویسا نا چا خدای چاہتا بلدہ نسو کرنے ایداری وزیر رہے سنگا چاہتا شمال نرانا ولی نا مندارے پکار رہے صحیح نوی حارم لیتا مارو وجعل لی وزیرا من آلی اوی اگرد مال پارا وزعان ووحبنا له من رحمتنا امونگا ورکدتا در رحمت اقبلنا رود در حارون پیغمبر وذکر فی الكتاب یاد کتاب اسماعیل علیہ السلام انہو کانا یقینا اسماعیل صادق الوعد رسول پوادا کی نو دے دو وعدے دمرا پاسدارو دے دو وعدے دمرا پاسدارو روایت پر عزیب ابن عباس سے روایت پر پیغمبر علیہ السلام فرمائے زمان پلار اسماعیل علیہ السلام ویچا سر وعدہ وکلا مرگری ور سر روانو اگا مرگری ور توی ویزلک دیز ایدی کری تورزم لکار میرے تو برا دلتا انتظارو کی اسماعیل علیہ السلام ورکی آو زبارتا انتظارو کی دری ورز او دریش پی اگا سنی جب آغاز آئی پلا رکی ناس تو پس الور مرد چیہ سڑے را لے اگر آو خبر ایرہ شیج ماسر مرگی پر آتا انتظار کو اگا چی روت آکلی نا من مستیان اخلاص شو زیکتن چیس نا ورد رایا شو بیستا چې زه یې ځار څنګه ته بیا تین ویزه به څنګه تلم ما تا ته ویل زه تا دې انتظار کوم الله ټایم تحدید مو کړی ته وخت تحدید مو نو کړی نو الله تعالی تعریف کوي چې انه کانا صادق الوعد دا سړی په ژبه ټینګ وو دا د سړی کوالټی ده په ژبه ټینګ دل دا د سړی کوال زمونږ د پښتنو یو کوالټی دغه وا کدا دغه وخت دا دغه وا شته پکې نه خلک شته زنگل میں رمزرو نہ خالی کی زنگل انہو کان صادق الوعد یقینا اسماعیل علیہ السلام صادق الوعد رشتو نے پوادا کی بلکہ زمون پا وطن کی خضرب المثل بعد اوقات بچہ چاہ سرا دس شید خرسون خبر اوکلا زنفقار سرا با ما خبر اوکلا سدا شید پلس دالر بیدر کر بیا بانی سرامد را بیو ویدا شید ما پکار دے زب 50000 درکم سلور گنا زیات قیمت ما وچ نه ما خو فقار سره خبره کړل هغه وچ زی اخلم په سود ورته کړل پلس وی زب 50 درکم صحیح نو پښتون ورته او ته 50 راکې چې 50 لکه ورکه زب پرې خودل او خود پرې خودل یو شان جرم دی تر پښتونو مقوله و استاد وطن کې وکه نو چې زب پرې خودل او شد پرې خودل دا اوس موږ زب پرې دوه بس پرې او پښتو مو سره کړی انه کان صادق الوعد یقینا اسماعیل علیہ السلام صادق الوعد رسونه په وعده کې وکانا او دے رسول النبی یا رسول نبی وکانا یامرو او دے چې حکم به کولو آل او فیملی خپل تا بالصلاه په مانزه او زکات نو زکات به معنی دی یو معنی پاکیزگی ادویمه معنی ادایگی د زکات د زکات یو معنی ده پاکیزگی او تر دې حد پورې پاکیزه سړی حضرت اسماعیل علیه السلام ما تاسو ته واقعه تفصیلی ویلې وه چې کله ابراهیم پرې خو د علیه السلام د مکې معظمې په لق دق صحرا کې هیڅ شی نه سوای د بیت الله نه بل شی نه او هغه بیت الله هم ړنګ شوی بیت الله شریف هم ړنګ شوی اوبه نه وې د خوراک څه شی نه د زوی او ښځې دواړه راوستل او دا د پرېښودل د دې زمزم په ځای یو ونه ولاړه وه یکونه نو دا دیونه لاندې دواړه کې خدل یو دوا د سکین بیگ مشک کې ورته وي تاسو وایو مش نو یو دوا اړه مشکونه یو دوا بو یو دوا خرماو د خجرو دا ورته پرې خول او ابراهيم عليه السلام تیر وانش حضرت حاجي ورته وي الامن ته ابراهيم ابراهيم ته مونږ چاته پرې دي ابراهيم عليه السلام په شاو نه کړه روان دا ورپسې روانه وه بیا ورته سات پسې الهمن یا ابراهیم تم چاته پرې ته انسان نشته هیڅ شی نشته. ابراهیم بیا ور کتل په درېم ځلې ورته ووې لبرائک امر الله دا ستا خپل ډیسیژن دی که د خدای حکم دی ستا خپله فیصله ده که د خدای حکم. اوس ابراهیم علیه السلام ورته په شا وکتل وی بل بی امر الله دا د خدای حکم دی صحیح. اوس د دې ښځې عقیدې ته وګوره وی فاذا لا یضیعنا بیا زه په مشه دی ښه چې د خدای حکم دی او مونږ ضایع کوي نه چې د الله حکم دی بیا هغه مونږ نه ضایع کوي بلکې ضایع کول خو پرېږده د هغوی د وجې به دا خطاب آدئ آخطے داس عبادت کرا یا سبحان اللہ چھ خلق نزائی گی پکی سنگے عبادت کرا جی بارے داس عبادت کرا چھ خلق پکی نزائی گی. حالانکہ یو مور وزوی ورکوٹ معصوم چھلے کہ ناستون دے بسیدے پیدا شوی رہے میاس کنی میں بچے رہے صحیح او چھ دگا ابو خرقلا سے شوی نظر پہ حاجرہ دے صفا و مروہ صفا تا وقت جی رکھ سوک نظر در آج لگے ابو دے وارنے میں شمڑی گی نظر تنا بے اگر مروہ تا منڈا کرا چھ کالتا لگ دک سارا رہے چھ سوکشتا نا انسان پکی نشتا صحیح. پدا میس کے چھ دے کتا زائتا اس کو عرصف لیٹ کی اس کو بادشاہی دا ایر کنڈیشن دی عرصا دا غزائی دا سے کندہ گوندے وار نو چھ دا بلا صفانا روانا شو مرواتا لا مروانا صفاتا نو دے کند جی با کودا شو نو دا معصوم ورطا مسکاری دا نو دا خلق دق ساراو یو سدارین دران چھ معصوم و نکری نو دے با دا غزائی مند اوالا چھ دے کندینا ضرور جی چھ دا معصوم ورطا کاری جی بس آغا مند دا خدا دمرا خواہ شو چھ مونگا ٹھوڑتا ہے تر کامت او مند ہوئی دا او زکه به وای چې حاجری دغه تمنډه والے ده صحیح. او بیا د خدای دیشان ته وګوره سبو ته وای تاسو به وای خو ته وای تاسو منډه نه وای وای والے خدای منډه ده فلا سو وای سړو ته وای تاسو به وای خدای په اړه به حیا یې منډه وای صحیح. نو ته وای نه ته بنوي ته به پردې کې تاسو کې ته به پردې کې تر پر مناسب نه بس ته معمول مطابق روانه ہے صحیح. نو دغه اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام حضرت حاجری چې ووم چکر اولګو نو ناسا په التصو شاینم شیو دی کوئی دا خوب دی رامنڈے والا اور ابن عباس فرمائی چھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ جبریل لاغے دغت آئے دے حضرت اسماعیل دے خوص رہ پل وزر ہوگا اچھ وزر ہوگا برد تو برا ہوگا تھی حضرت حاجری ورط رامنڈ اکلا وزر دکانی شنگی ورط وزر زکار روانی شو ہوگا نو دے خدای دا خوب نگی اوبی سارا دے نو کدا اوبی دے ختم بشی دلتا سٹاکور واری صحیح. نو په خپل هیبرو کې ورته لګیا وه زم زم زم زم سټاپ سټاپ سټاپ هیبرو ده تاسو چې هیبرو سټاپ زم زم زم زم سټاپ سټاپ سټاپ سټاپ خو رشيږي ورته چولې صحیح. او حضور علیه السلام یو حدیث کې فرمایي چې لولم تقولي کزما انا زما تاسو انا وای مونږ نه وای کزما نیا حضرت حاجری دا سٹاپ حکم دی وو ته نه کړه لکانه مینا هوا وجهلما دا سمندر په زمکه باندې مخور شو او واقعي سمندر دی نو سمندر دی که سمندر نه کم دی سمندر به موږ شي که دمر مخرو کې پته خدا لکانه مینا هوا وجهل ارض با ته دی اسماعیل دا ته لوي شو یو قافله جرهم دار روان و دی یمنه اغه یو مرغه او کتل سنت شمال کې په دې غربا نه دی رو سٹاپ کړه څه کړه سٹاپ کړه نو وی کتل چې یو داسې مرغه چې هغه صرف د اوبو د پاسه ګرځي سره پاسا دو بو ده پاسا دا مرغه دا څه کار لري دا نن ته چرته وبنيشتا نو یو دوه کسان راولې دوی تاسو ورشي دا ناس تکي دا ویلي کی دا مرغه څه دی دا او بو خپل ته غیر مترقب نعمت نو هغه چیرې او وی کته چې دا خو بو دي ډیر شایسته وب دي صحیح. نو واپس لاړ ویل ته یو شذدا یو معصوم دی ورته حال ته وب دي صحیح. نو دوی دو تقاضی پیدا شو یو روحانی یو مادی مادی خو اوبه ضرورت ہو مادی سے شو اوبه او روحانی وی دل لقو دق سارا کی خو زمونگ نسدون پا دیل آر بانی سفر کیل دیلتا اوبه نوی دسو روحانی مخلوق دے نو دوی راغل اور تحجرین ای ڈیمانڈو کو چھ مون دلتا کی دیری اچوالی شو ناغی ورطا یو شرط بئی اوبه بنا پوزش کوئی نا اوبه وقف دی اصلا دکچه اوبه خود انتا دبدا هر سن زیاد قیمتی نی اصلا تاسو خرسول شو رو گئی سکوئی چې بزنس به جوړ کوي یو بونه پوزس کوي یو ته بس ټیک تن نه بدلا قبیله جوړهم دا دغه تکي اشاره شو او د اسماعیل رست بیا واده وکړه په دې قبیله جوړهم کې ابراهیم علیه السلام ملاقات تراغه نه د کور کې نو یک ور کې نو نو د شه دوا ناغه نه تاسو کو ځان ورته متعارف نه کړ وې ستا سره سوق دی دا نو وې زما سره خو زما خاون دی اسماعیل وې دې وې دې کوم ښکار نه تللې شکاری سڑے دیں شکار دے چلے دیں شکار کی ناغا ورطہ بھی گزارا مسنگ ہے تو شے جون مسنگ تیری گی نو بس اغیر شکایتو نہیں ہوگا ویسا جوان دے چلتا پتر مسلو رو بانی جو سمیلا و شکیٹا کے واشا ویسا لوگی تن ریتی ری گئی سجوان من خوند دے ابراہیم علیہ السلام تا دا شکایت او بیاد اللہ دا کور خواکی دا ورطا خواخ نشد صحیح ندی ورطا تالس اگر ورطا تالس زان سر تا دا پار زان لس نیشتی نمارو بسلا کی صحیح وی خوچ خاون دی راشی نیاغت وای چی او بودار اغلیو اغوی چی دا ورد بدل کا چار چو منگو دا چوکت وای چوکت دی بدل کا چوکات منگو چوکات وای چی دا چوکات بدل کا انو بس دین لڑنو نجی اسماعیل علیہ السلام دو سلور دی بعد دو شکار مرا دی نو خضی ورطا کی سوی ارے بودار اغلیو دیر روحانی مانی سلیو صحیح وی سنگ بوداو نو چی ورطا ایتا غزما بابا اخی زما بابا راغلو وی تا دی سو وی تا وی سا خدمت وی نبس آغاز رشتی نیسی آگی دا ستا تا پوچو کما وی نور تا خبر وی بس ما ورد دا سو وی چی بس حالات دیر تکلیف دیگی نوی ما تایی چی خچی اسماعیل لاشو ورد تایی چوکٹ بدل کن بس آغا بردی شبا زر سامان تیارا وی تا ما طلاق اکلی صحیح تا چی منون کسی دا صحیح زما بابا ما تا حکم کچی دا خدا دا پری دا اللہ کور فاکی دیر دا شکایتو نو کی دا خیوٹی اغاز دیر دا سکر دی نا تا غاز دیر آن دا نصال خدا دا رفتوا چوکت بدل کر صحیح او دویم وار چی بیار آگے نو بیار دی قبیل جور هم دا چیف لور کروا جرم قبیل کم سردار چو دا غلور بیاوا دا کروا آنو بیا ابراہیم علیہ السلام دا قرنگ سکال بعد چکر لگو نو چرا گا نو بیا اسماعیل علیہ السلام نو اشکاری سرے و اشکار پا دیر کر دیتا صحیح ہاں او کباب او کباب دیر نو ابراہیم علیہ السلام تا دے زنانا سو خرماوی و سو عبو ورطوڑان کے اس کو فلال دغا دینا اللہ مہربانی دا صحیح ابراہیم علیہ السلام ورطے نو وقت بسا اے خدا اللہ مہربانی دا وی نو سو اخوری صحیح ورطا وی چشے اخوری وی بس دشکار وقت کرو ادہ زمزم و بسکو ورسرا دشکار وقت او چکو اگر اتاو نو اگر کرو ورسرا دا زمزم و بسکو وی حضور علیہ السلام فرمائے وی اللہم بارک لہم فی لحومہم خدای دې وحو کې برکت واچي وی دا زمزم کوي الله مبارک لهم فی مائهم خدای دې ابو کې ولا برکت واچي صحیح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د دنیا د حکماو نه تاسو ګډه ډاکټر ذوالفقار راز دی صحیح چې غوشي او هغه بیا د شکار او صرف ابو سره پرې نور نیوټریشن فیکٹر سره نه صحیح نو دا سړی پټاوي دا سړی شلې صحیح دا مرګ پیغام دی خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د مکی ابو هوا مکه کې وخه د زمزم ابو ورته لسکل د ابراهیمی دعا د وجه د منفی اثر نه لري حاجی باری دې کړه چې لږه تشه غوښه وکړو او ورته وسکو ورته زمزم به سره ان شاء الله وکانا یامر الو دې چې حکم به کو فیملی خپل تابع صلات د مانزه او زکات د پاک بازه وکانا عند ربی او دې پنځ د پروردگار خپل باندې مرضی انډیر پسندیده شخصیت د خدای ډیر خوښو مرضی معنا ها د خدای ډیر خوښو ا د خدای هغه سو خوخي چې دې د خدای په فیصلو راضی دې د خدای په فیصلو راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی فیما اوحی اللہ الی داؤد علیہ السلام اغه وحی چې الله تعالی داؤد ته کړی و پسکه پسامس کی پسکه سامس پی اس ا ایل ایم اس دغه دوشه پکې سایلنت دی پی پکې هم سایلنت دی ایل پکې هم سایلنت دی دکنه شي پی اس ا ایل ایم اس خو ویل شي سامس او سامس په هیبرو کې سامس دی درته سامس دی نو دا زبور دا داود ہے صرف سانگ دی او بیا دا داود علیہ الصلوۃ والسلام دا سے ملوڈیس آواز ہو چی دا اگر ملوڈیس آواز سرا اللہ تعالیٰ فرمائی یا جبالو اوی بی معہو و تیر چی دا بس ہر دا تحجد وقت ہے دا زبور سانگ زوی صحیح نو دا مرغان او غرونو اگر بور سرا ما سانگ زوی مرغانو او غدا دا داود موجزہ ہوا چی مرغانو بور سرا ما سانگ زوی او غرونو بور سرا ما سانگ زوی یا جبالو اوی بی معہو و تیر و علنا له الحدید صحیح تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې داؤد علیہ السلام په سانس کې یو سانس الله چې ورته علی ګل او هغه داو چې ملم يرضى برضای ولم يصبر على بلای ولم يقنا على غطای فليخرج من تحت سمائی وليتخذ له ربا سوای وی چې څوک زما په فیصله رضا نه دی الله تعالی وی چې څوک زما په فیصله رضا نه دی ریزرویشنز دی سشیدی ریزرویشن دي یعنی ما ولا غوښه ورکړه کباب والا سمه ورکړه کباب والا غوښه ورته اده وې چې رینج ورسره نشته صحیح اوس د خدای په سره دا و چې غوښه درکړه الحمدلله وایا تا خدای له څه کړی هیڅ څه ولا نه کړی هغه بیا هم غوښه درکړي تور سره رینج واړي اتور سره ساس واړي صحیح اتور سره شین مرچک واړي ملم يرضى برضائي ولم يصبر على بلائي چه زما پر سولی مصیبت باندې صبر نک ولم يقنع على عطائي چه سمره شی ور تما ور کړي په دسترګي مړې نشي کانټنت نشه قناعت پکې را نغې فل يخرج من تحت سمائي الله تعالی وي دې به زما دنیا کې کیسه دغه زه حکم کوم زما د اسمان بلاند نه وزه څوک زما د اسمان بلاند نه ځکه زما په خلوبه تر ځان نه چنیر دا نو کیسه د مملکت کې فليخرج من تحت السماء وليتخذ له ربا سواي ځان له بل رب ګورا نو نه چا واس کی دای ځان له بل خدای ګوري نه دا په واس ګورا چې الله د اسمان د لاندې نوزي نو بیا سواله پکار دي چې خدای سوال کړی دی په دې باندې سترګې مړې خدای طرف نه کوم مصیبت راغې پاګې باندې صبر د خدای په تعالی باندې راضي نو دا چې دا د ادریس صفته ده د الله تعالی پسندیده شخصیت ده دا سره یاد چې د الله په تعالی باندې رضا دا الله پر سونی مصیبت باندې صبر دا الله په ورکړی شی باندې قناعت پس کې وسړی دا غواړي چې خدای نظر کې به زه مقبول شم دا قدرې شی په کار دي الله دې متول لراکي نو اسماعیل کې داو نو وکانا عند ربه مرضیه خدای وایي چې زما په نسبت باندې ډېر پسندیده شخصیت او وذکر فی الکتاب ادریس آیات کتاب کے ادریس علیہ السلام انه کانا دا ادریس علیہ السلام صدیقا دیر مینا ٹروت دا دا رشتی آو سڑے ہو رشتونے سڑے نو دا دا رشتی آو سڑے ہو رشتونے سڑے آگا چاہتا ہوئی چی دے انٹینس نلی ہو پرپس دی رشتی آوئی یعنی در انٹینشن دائی چیسے ہوتے رشتی آبا ہوئی او مینا ٹروت یا دا رشتی آو سڑے آگے اغلا دروغ ورزینا دا آگا نیچر ٹرانسفارم شوئی صدیق دا آگا نیچر ٹرانسفارم شوئی نو اللہ تعالیٰ ہوئی ادریس علیہ السلام دا صدیق و صادق نو صادق خو رشتونے یعنی اگر دروغ ویلی شی خووی نا صحیح او هرچی صدیقی دیر دروغ سره دمر آموختی رشتی او سره دمر آموختی او دروغ دمر چند دنہ هرشی در بول درارو چلنو ای دروغ لسنگی نو دیر سوئی صدیق انہو کان صدیق النبی ازمون شیخ سے بوی لیکن صدیق چی رشتی او چلنو ورد یقت بے کزیم وی یو خو کازمی چی دروغ وی پیرادا یو آگا چی رشتی او لورد ناغت بے کزیم وی د صدیق شان انه کان صدیق النبی یقینا دی او صدیق درشتیا او سره نبی پیغمبر او رفانا او مونږ پورته کړو دے مکان الغلیا دوی درجه تا نو پیغمبر نه لوی درجه بل نه اولائک الذین دا کسانا کسانو انعم اللہ علیہم چین عام کرو اللہ تعالیٰ دوئے مالے من النبینا داود پیغمبرانو سخا من ذریت آدم اداود اولاد آدم سخا ومن من حملنا مغنوح اداو اولاد دا غچا چی منگ سوار کرو نو علیہ السلام فرکشتائے کے ومن ذریت ابراہیم اداود اولاد ابراہیم و اسرائیل و یعقوب و ممن هدینا ادا خلق دعا خلقنا چه چوک مونگا گائیڈ کریو وجتبینا ارچا مونگا انتخاب کرو اللہ تعالیٰ ادری صفات نمبر اول چه دا آدم اولاد کیو نمبر دریم دا نوح اولادو نمبر دریم دا ابراہیم اولادو نمبر سلورم دا اسرائیل و دی یعقوب اولادو نمبر پنزم دا ہدایت یافتہ خلقو نمبر شپگم دا منتخب خلقو نمبر شپگم منتخب خلق اذا تتلى عليهم آیات الرحمن سبلاستا مسلرا له اذا تتلى عليهم شکل الاستیش دوی بانے آیات الرحمن کل الاستیش دوی بانے آیاتون در رحمن خرو دی بپریوتل سجدا سجدکون کی وبکیل او جریدون کی نو قرآن کریم کی سوار دا سجدی واجبی ہر زی سجدہ پا دا سے آیت بانے را چلتا دا سجدی ذکر دے انت را سجدی ذکر دے ادا عمل دا پیغمبر نا ثابت را نو یو دا آیت تا قاضا چی آیت دا سجدی ذکر کری دا ان دا پیغمبر عمل دا دی وجر صدور وڑا ایمو پلیز بانے اغا سجدہ سو کر دیدہ واجب کر دیدہ فخلف من بعدیں پس رسطورا لددین پس خلفن خلف مانا سکسسرس خلف مانا خلیفگان او خلیفگان دو قسمه یو خلیفه د خیر وی یو خلیفه د شر وی خلیفه د خیر اغه چې د پلار میشن اغه نور مخ پړوان دی کی ایو خلیفه د شر وی چې اغه پلار ستوري پاري موتی اجل صحیح داغه غفو د کټې مر نه بعد داغه سو کی داغه ها وی یو سړیو اغه به سکول ها و اغه به د مړو نه کفن است نو مړ شهو نغنه به سوکلم کفن به تیسته نو خلکو با په مسجدو کې دعا کوله خپل اخره دې به بس مړی ټول بیزه تکړه صحیح نو دې مرشه نو خلکو جمعه کې دوره قاعده شکرانه نه پدک شکر دې خدای دې اخلاص کړ خدای مړی بیزه تکور نو دا غوځوي وي دا پلار نیک نامو هیڅ کو دا پلار نغه به د مړی نه کفن یې ستپی به یو موګه ورتکوا نو دې بیزه تکړه صحیح نبی اقل جمعات کیوئے پی اغپلار دیر قصرے و رحم اللہ النباش الاولا پا اغپلار دیر خدا رحمو کی دا غرے دا شیطان بھی رہے فخلف من بعد خلف پس رست راغر دوئے پس خلف ناکار خلیفگان اضواغ الصلاة چی اغوی زائق والمنزنا و اتبع الشعوات اضوی فالو کل اتباع اکلا دا ایول بی زائق دا گندہ خواہشات شہوات مانا گند خواہشات فصوف یلقون غیا فزرد یلقون چدوی بملاوشی غیا گمراہ سر دا غی دو معنی دی یو غی پا معنی دا گمراہی یو غی پا معنی دا گمراہی او دویم غی دا یو ٹرنچ تے پا جہنم کی پیغمبر علیہ السلام فرمائی یو کند دا یو خندک دے چی دا اغینا جہنم ان سلور سوا کرتے دے یہ پناہ واری چی خدا ما دا غی کندے سے چرتا ہونا رسے جہنم وای یعنی دا اغی عذاب دوم را زیاد تے چی عذاب دا اغی عذاب نا پا تکلیف کی گی عذاب دا اغی عذاب نا پا تکلیف کی گی اِلَّا مَنْ تَعْبَا مَگَرْ آسو چِ تُوبِ اُکْرَا وَآمَنَا ایمَانِ رَادُ وَحَمِلَ صَالِحًا عَمَلِ کرِ صَالِحِ فَأُولَائِكَ دَا کَسَانِ خُلُونَ الْجَنَّتَ دوی با داخلی کی جنت تا وَلَا يُسْلَمُونَ شَيْعَا زیادے بن شکولِ دَئِ سَرَا لَقْوُنْ دِهُمْ شَيْعًا قلیلن لگ من دی بم دی سر زیادہ انو صلی اللہ تعالیٰ علام دی آیت کے ہوئے کہ چا منزون زائی اکرل او ایول ڈیزائر فال اکرل دے با جہنم تزی دے با چھت تزی جہنم تزی نو سیو سڑے چھ پتا گا میدان کی انوال لے ناغوی زمان دے پارا خو فیصلہ اوشو چھتا بسن جہنم تا اللہ تعالیٰ فرمائی دے توبی دروازہ بیلا اوسم لے مندہ کرے کتو سن دے سر ایزوی اشی دارشن بلے بدر کرن جنت تا بدر اوسم اللہ من تابا جنات عدن الباغون د پا اقامت دائمی اقامت عدن مانا یو دا سے اقامت دا سے سٹے چی آل تنا رتلو بیا سگن جائش نشتا جنات عدن الباغون د اقامت اللتی آغا باغونا وغد الرحمنو چی وعد کرد الرحمن عبادو بندگانو پلو سرا بالغیب پغیب انہو کانا تاکیس سرا دواد اللہ تعالی ماتین راوستل شوی یعنی فیصل شوی ماتین من راوستل شوی یعنی فیصل شوی دا خدای وعدا دا فیصل شوی دا دیٹ میٹر از ڈیسائیڈ لا یسمعون فیها دوی بناوڑے پدے جنت کے لغوان بےہودہ خبر الا سلاما مگر صرف پیس بےہودہ خبر بناوڑی چ وقت پہ تکلیف کی دماغ پہ تکلیف کی وقت پہ تکلیف کی دماغ پہ تکلیف کی بلکہ کوم خبر چ ہم اوری اغب د مینٹل ٹرانکول باعث ہوئی اغب د مینٹل پیس او د دماغی سکون باعث ہوئی الا سلاما مگر صرف سلام ولهم رزقهم ار دوی د پاربا د دوی رزق فیا د جنت کې بکره تن سبا و غشی نو بیگا تلک الجنه التي دا جنت هغه ده نور سوچ ورکو به مونگا مل عبادنا بندگانو خپل من آ جاتا کان تقی چې وی دے تقی نو یو د متقی یو د تقی دا ولیکه یو دے متقی یو دے تقی نو متقی آغا سڑے دے چی دے پا قصد بانے صالح عمل کئی سکے پا قصد و پا ارادہ بانے صالح عمل کئی او تقی آغا سڑے دے چی صالح عمل طبیعت گردے دے لے صالح عمل سے گردے دے دائیں نیچر گردے دے لے آغا سی مسئلہ دے وما نتنزل الا بامر ربك اس دے زائیں مفسرین خو یو خبر ہے کہ من پا کیا نہ کہو چی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سوروزی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ترانغه نو چې کله بیا راغی اته ورځی الله سره دی بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته روریا ته ډیر ډیلی شوی تاسو شي ډیر ډیلی شوی ما تاسو ته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته جبرئیل نور پیغمبران ته چاته یو ځل راغلی دی عمر کې چاته لزر راغلی چاته شل در راغلی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته 24000 کرته راغلی دی سورو کرے بندن وشکاله کې 24000 کرته حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته جبرئیل راغلی نه دا اوس جواب وکړه نو ټول پیغمبرانو ته چاته یو ځل چاته دوه ځله چاته لزر ځله پیغمبر اسلام ته سلیری زره ځله اده وایي ساجي وې چې حسن یوسف یاد درته کنه حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری آتی خوبا هم دارند تو تنها داری چو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ستا با سمرہ تعریف کرو دو طولو پیغمبران سمرہ کرشنی چوی پا یوازی زان تاکی موجین سا پا یوازی زان تاکی موجین اس طولو پیغمبران تا جبریل امین محدود کرت را ملے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا سلیری زر کرتے نو اس کے پا دلویش تو کالو باندے دا تقسیم کی نو په یو کال کې د زورو کارتونه زیات راغلي دي یو کال کې د زورو کارتونه نو تقریبا په ډیلی بنیاد باندې جبرئیل امین دونیم کرت راغلي دي په کوم ډری کرتي او دونیم کرتي صحیح شو نو سیول په داسې پینځره دی راغلي بلد بنی راغلي اب یو وخت یو ورځ پینځره راغلي نو زه دې اته ورځ ډیلی شو یا الله سره دې پیغمبر صلوات و سلام ورته وروریا نو دوه ورته جواب ورکاو مانا تنزلو چمو نشورا کو زیده الا به امر ربک مگر په امر در رب ستا نو دا مفسرین دا ترجمه کړی دا دغه مناسبت پیدا کړی دغه ولا مناسبت مونږ ونا د لفظ تخیال کول په کار د تنزل د نزول نه ده کما صلی دغه وا نبی ابو چې و ما ننزل الا به امر ربک مونږ نشورا کو زیده مگر په امر دا لفظ د تنزل او تنزل معنا د رتبه نه لاندې راتلل تنزل معنا د رتبه نه د سټیټس نه لاندې راتلل چه مونده سٹیٹس دلان نیشه داد لی اوز پتا اولا یه دا چه پیغمبر اسلام سو ڈیمانڈ تکڑاو پیغمبر اسلام سو ڈیمانڈ تکڑاو چه اغید پارا دا جبریل تنزل پکارو دا خپل سٹیٹس دلان در آتل پکارو ناغوی دا سٹیٹس دلان در آتل دا خو مسئلہ دا پروتوکول دا نرسی شیده دا پروتوکول مسئلہ دا دا پروتوکول مسئلہ نا خو بالتا نا ڈیسائید سیگی نو پیغمبر علیہ السلام دا تولی کا پیغمبر علیہ السلام سے تقاضا وکړه جبرئیل نا وی تم ما ته ځان په فزیکل شیپ خونش لکه ما تاسو ویل چې شاه صاحب رحمت الله علیه یو باب نکله خپل کتاب با وجا فی عالم المثال صحیح ماڈلز ورلد صحیح ماڈلز پلورل دی ماڈلز ورلد نو دا ماڈلز ورلد یا دا ماڈلز دنیا حضرت شاہ سے فرمایي چې کومشه چې دلته په دې دنیا کې فزیکل شیپ نه لري په ماډلز ورډ کې دا غي فزیکل شیپ ورته خدای او کو بده خدای غي فزیکل شیپ ورته تا او چې کومشه دلته فزیکل شیپ لري په ماډل ورډ کې دا غي سپیچول شیپ ورته ادر وېره خبر ده لکه مثلا زمونږ مونږ کو او څه کوم مزمو کو مونږ تخکاری کوم نه شته هغه بس یو عمل او حرکت له ختم شو خو ختم نشو دا غي یو ماډل الته ورته د دې مونږ یو ماډل التبرو او په دغه ماډل به مونږ ته اجر ملایوي دي جنت کې صحیح یو سړی به ریکګنایز کول شي چې دا اوس کم لنچ نو کو دا کم لنچ وو لیکن دا اپل چې دا کم شه وو په دې کې دا لیم چې راغلی دا کم شه وو صحیح ځکه نو به ماډل نه تم تعارف کړي نو تا ته پته لګي دا یو کم اپل لې دا زما د ماسو تند مونږ اجر دی صحیح او دا کم اپل چې مې دی شه صاحب وای دا ما خپل مرګل شنو ډایر اورې دا غي اجر دی دغه لري او شپ ته ورته وخه خبره دین کړه نو دغه نه جبرئیل امین هغه هم یو فزیکل شپ لري لکه داري فرشتي نو پیغمبر صلوات و سلام ورته مرګریا تما تخپل فزیکل شپ باندې ځان خولش ناغه ورته او معنا تنظرو الا به عمل الا خو سټیټس نه لاندې راتل دي لکه د مو سټیټ د فزیکل نه دی د مو سټیټ سټیټس د فزیکل نه دی نجی تما ته وای چې فزیکل شپ باندې راتل نو خایا سټیټس لاندې راتللی مسله پروتوکول ده نو دا الله نه تپوسی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله نه تقاضا وکړه ویژه دا جبرئیل په فزیکل شیپ باندې قتل واړه څه کوم په فزیکل شیپ باندې قتل نو الله تعالی جبرئیل امین ته حکم وکړ ځان ورته وخاين نو ورته وخاين امام بخاری حدیث نقل کړي سیف اللہ خان ستاب یادی حجی باری ستاب ام یادی او شیخ شاہ ستاب ام یادی حرم شریف کی اوڈیر مسئول دروازہ رب باب عبدالعزیز بھی کرتا صحیح نو باب عبدالعزیز تدا مخامخ کم محلہ چدا کم علاقہ چدا دغی علاقی تو وی محلت الاجیاد صحیح ورتا اجیاد او دا اجیاد مانا یا خود خلق صحیح شخلق نو دا شو خلق و محلہ وا دا شو خلق و محلہ وا یا اجیاد دا جواد جمع دا او دا آغا چاہتا وی چدا پا اسمان خص وردی کولشی صحیح اصو یعنی مین اس سوار دی اعلی درجه در اعلی درجه اس سوار دی تاسو ورځوي اس دوان یس نو دا د اسونو خسوار دی بای په اسونو باندې خسوار دی کولې کرتبونه ورځي او په اسونو باندې خسوار نکول د جنگجو کې دو علامه وا سلام چې دا خلکو جنگجو خلک دی بهادر خلک دی څنګه دی نو دا زون تا محلت الاجیاد وای پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جبرئیل امین ورتزان او خود په محلت الاجیاد کوم ځای کې محلت الاجیاد کې او یو روایت کې دی چې پیغمبر علیہ السلام ته ځان او خود په مینا کې الله تعالی ورته وی چې تاسو جبرئیل ګورئ ترې مینا طرف ته ځه چې سارا کې ځان به توسه نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای فرائته ماو کتو قد صد ما بین المشرق والمغرب چې دا سپیس ټول ډک کړو د باډي سپیس ټول ډک کړو ولہو ست میت جناحین او شپک سو وزرین لرلی سور وزرین لرلی شپک سو وزرین لرلی او ردیو جیو خود چی بیو لو ارتیچیو فلائیو ٹوکے او قوم بانے نو رضی سو پسانک ساون سرا دا اے قوم بزلو چاو دو اگی تصویحہ ہوئے قرآن کریم کی فا خدت ہم السویحہ فا اصبحو فی دارہم جاسنین اللہ تعالیٰ و فرمائے چی دقا قومونا دی جبریل سویحیو نو جبریل سویحہ دا مانا جا غصی تیغا گولا نا صحیح معنا یعنی هغه یو لو آلټیټیوډ فلایټ وکړه نو سپرسانه کوچې لو آلټیټیوډ فلایټ وکړي ها نو ډاون ټاون ټول بلډینګونه بیا نه کوي با نو به د ټول غوړې ده دي صحیح الکه سپرسانه به سور غټي او جبرئیل امین شپږ سو وزارې سپیس پروډکټ هغه چې لو آلټیټیوډ پرواز وکړي دا هغه ساوند به سور پیدا کړي الله تعالی فرمایي فاسبحو فی دار الجاسمین دا وی زونه پټاو شو پر مخه پرې وته زونه او چاو ده پڑھ مکہ پریواتن سرچپا پریواتن صحیح سورہ التکویر دیر شمت پارا آیت نمبر نلس پیدا مک اللہو یقینا دا قرآن دا قول رسول کریم دا قول دے دا معزز پہ دا معزز استازی سب لکھانا دسر پیجر بس انه لقول رسول الكريم دا قران لقول دا وحيدا رسول دا استاذي تاسو استاذ وای قاصد وای دواله وای دا استاذ کریم چې ډېر معزز استاذ دی جبريل امين مراد دی څوک مراد دی استاذ دی رسول کریم نه څوک مراد دی جبريل رسول الكريم الاستاذ رسول په معنا دا استاذ کریم په معنا دا معزز دا وحی دا داستاز کریم چې ډیر معزز دی نو الله تعالی وای چې دا قران معزز کتاب دی زکه دا ډیر معزز قاصد راوړل دی چې راوړل معزز قاصد د په اورډینری میل نه راغله د په اورډینری میل نه راغله دا د اول افسنا پرسنل سیکریټ راوړل دی دا څه ویل شي د اول افسنا لټر چا راوړل په لاس باندې پرسنل سیکریټ راوړل دی انه لقول رسول الكريم ذي قوه او د مشرکین او مختلف طریقې سره اعتراضونه لرل ویاو دا خو جبريل له وړه خو په دلاره باندې خو صحیح دا خو ډېر ډېر نه راغله یو په دلاره دنیا شیطانان دي خدای خبر چې سبه ور سره کوي ټوپکیان دي په لاره کې بلا ټوپکیان دي کیا بر اپ کړی چې سبه دې تین تیر کړی دې په بکی کنفیوز شي څنګه بنګا به راوړي الله تعالی خو راځي دومره کمزور استاد نه دي چې باندې څوک ټیپ کولی شي لې قوه تر دې له قوت مالک دي تاریخ وګورئ امتونه په یو چې غفلات کړی زې قوت د قوت مالک دی عند ذل عرش مکین د عرش د مالک واکه یعنی د الله واکه اوس کله یو سړی په خپل د قوت مالک وی او هډ اپ دی سټیټ ولا څه اهمیت نه ورکړي څه شي هډ اپ دی سټیټ ولا الله تعالی وینا دې زما په نظر کې ډېر مکانت او د مرتبه مالک دی عند ذل عرش مكين دا عرش دا مالک په نظر کې دا ډېر درود به مالک دی ټیک دا درود به مالک به وي خاص اس افیشل او فارمل قسم سټیټس دی څه به فارمل قسم سټیټس دی الله تعالی وینا متاعل هی از اوبید بای آل انجلز دیر دا په ټریلیون او زیلیون فرشتي یو د انډر ډیسوبے کولی شي متاعل دا ډیر مطبوع دی متامنا یو تابعی یو مطبوع تابع فالوور او مطبوع ون هو هاز بین فالوورد هو هاز بین اوبید چې له چا حکم له سوخ پر نشي تاوله دته متاعل متاعل سما غزای ډیر مطبوع شخصیت دی او ټیک داسې کتنه به یي خو پته یې تیر د خپل ذاتی کردار به څنګه دیشه کې به چیټینګ میټینګ کړي دیوای کې به سخیانت نه رات کړي الله تعالی فرمای امین دا ډېر لوی ټرسټ ورتي سره دی امین دا ډېر ټرسټ ورتي سره دی ټرسټ ورتي فرشتہ دا نو دای وې او ټیک دا هغه په سټ خبر نه کو خدا زموږ مرګره چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سلی ونی ونی دی اس انټرنیټ ته روان یاندا الله تعالی دا غيوم وي جو ما صاحب کوم به مجنون داستا سمر کرے محمد رسول اللہ لے ونے لدے لے ونے نچر جبریل دا سٹیٹس وی او دا سڑے ہم عقل مندے تا سوڑی کنفیوز ہے پتی وائی کی نو دوی بلے اعتراض ہوگا وینٹک تدے بم لی ونے نیو جبریل بم دلو سٹیٹس مالی کی خو پتہ نہیں تا چھ دے عمومن جبریل اکنالیز گورے شیو کنا ممکن دے چکرہ برد شیطان نازی صحیح اور تبید جبریل دا وحرہ گلے دا خبر دین کلال اللہ تعالیٰ داغی جواب ورکا چه ولقد رعاو یقینن دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبری امین کتر دے بالعفق مبین قواضی حرائی زلبانی افق کی پخکارا افق و پسپیس بانے کتلے دے صحیح نوز چکلے کتلے دے پخکارا افق مانے اس تیارا نوا اس تیارا نوا اس قدورت و خڑوال نو نو دے داغت پا اکمان اس کو لکی غلطی کلا ہوں نشی کولے غلطی کرو نشی کولے نو دوی وی یره ممکن دی دا دروغ وای چې ما جبریل کتل دی دا دروغ وای نو الله تعالی وای دا باندې څه شوی سلویخ کاله دروغ نه وی نصافه دروغ شروع کړ تر سلویخ تو کاله هوتا ته هم دا باندې چې د چره کومر کې یو دلم دروغ نه دی ویلی نور پسې دا تصدیق ولاو ته چې وا ما هو علل غیب بدونین ادره دا پیغمبر په دروغ باندې متهم دا باندې چې شاده تهمت نه لګولې نو چې سلویخ کاله په یو سړي باندې دروغ او تهمتونه لګي سلویخ نه بعد علی ونه شي دروغ وي خبر نه کړه الله نو الله تعالی وایي چې جبرئیل امین یې کتل او سوره نجم په وشتمه پاره پیدا مکو نو سره والی وان نجم اذا هوا قسم می دې پستوري باندې پیدا مکو قسم می دې ستوري باندې اذا هوا چکل دې پروزی چکل دې پروزی یعنی غائب شي روزی مانا غائب شی ما ظل صاحبکم و ما غوا نخ گمراہ شویل دا ملگر استاس محمد رسول اللہ و ما غوا او نخ ناد شویل نو یو ظلالت تے یو غوایت تے ظلالت دا جہالت تے وی اگنورنس تا نا پویے تا ستا نا پویے تا او غوایت دا غنات تے وی ایروگنس تا صحیح اگنورنس چوی دے پوئی گی نا اگنورنس پوئی گی نا او ایروگنٹ پوئی گی منی ہے نا نا اللہ تعالیٰ ویدہ محمد رسول اللہ نا اگنورنس دے نا ایروگنٹ دے صحیح ما ظل صاحبکم وما غوا وما ينتقوان الہوا دے خبر لکے دا خواہش تقاضا بانے دے پا ایول ڈیزائر بانے یقین میں لگی دے ایول ڈیزائر پاساس بانے یو خبر ہم نکے ان هو ان دې دا خبرې دې پیغمبر الا وحي مگر وحدا يو حاج د توحي کول شي دتا وحي کول شي نو اوس الا ان هو الا وحي يوحى which is revealed which is revealed چې د توحي کول شي اوس څوک ورته وحي کوي فاعل نه دی معلوم دوور نه دی معلوم چې څوک ورته وحي کوي نو الله تعالی وایي دوور یې ورته کوي علمه تعلیم ورکڑی دتر دے وحی شدید القوا آکس چید مضبوط قوت نو مالک رے جبریل زو مررت دغت قد قامت او دجسے مالک دے مرر پدری مانو رزی قد قامت او جوسا زو مرتن چه ده لوی جوسه او ده قامت مالک ده فستوا او ده برابر شوه ده ده برابر شوه ده مینز یعنی پیغمبر ته ځان ښکارا کړی ده فستوا ده پیغمبر ته ځان ښکارا کړی ده و هو بالافق الاعلى کوم ځای ورته ځان ښکارا کړی ده چرته ګوټ کې تیار کې الله تعالی وای نه پسپیس باندې و هو بالافق الاعلى ده په هاي هرايزن باندې ثم دنا او الله تعالی وای الته په هاي هرايزن او پستر افق او ښکارا شو نو دا نه چې الته بڑا او پیغمبر اسلام مونږ ته نه دغه نه الله وای ثم دنا بیا دې د سپیس نه رانیز دې کېدو رانیز دې کېدو رانیز دې کېدو ثم دنا بیا رانیز دې شو فتدلانو رازون شو تدل معنا د پیغمبر اسلام مخې ته رازون شو هینجی راو زرید زریدن وځو تا ها ثم دنا بیا رانیز دې شو فتدل راو زرید فکان قاب او راو زرید حکم ځای لس بیا بارا 37,000 فیٹ کی بلندی فلائٹ فالو ہے ویل بی فلائنگ آن ایٹیٹیوڈ آف 37,000 فیٹ آف تنگ لائک دیٹ مجھے آز دمرا ہو نسکاری صحیح نسل ہے دام نجی فائنڈ آؤٹ کو رہے چی دا ایمریٹس ایئر لائن ارزی کا پاکستان انٹرنیشنل لے کا آریا نہ دے سکرنا زب خدور ہے پروٹ نکے انہا اللہ تعالیٰ وینا نا دے رہا اوزن ایدہ سمرا نہیں دے شک فکان قاب قوسین دید دو لاسو پا مقدارو او ادنا یا داغین اوم زیادران از دیو دید وی دو لاس نوو تا کلا چوایو قوس اصل کی وی لندی تا ستا وی لندی تا نو اللہ تعالی وی اغا دو لندی چی اگدے کے نگشی ها لندی دی اغا دو لندی اغا چی اجدے کے داغی اغا توشوی شنی قوس قوس اغا اگدے کا بس دا سورا داغی فاصلی دو رو پرانی دیو نو زیات نه سلور غدا وو پینځه غدا وو فکان قاب قوسین او ادنا فاو ها الى يا دا غين عمران از دیو فاو ها الى غبد نو وحي او قد بند دا الله تا ما او ها اچ وحي کړي وا الله تعالی جبرئیل تا صحیح ما کذب الفؤاد او صلی الله تعالی وې دی خو ګورا چې دی پیغمبر جبرئیل د سر پر سر غونه لکتلې आवाज د زړه پر سر غوي کتلې دی ها د زړه پستر د سر سر کې خطا کول شي د زړه سر کې خطا نه کوي د سر وګونه خطا کول شي د زړه وګونه چې خبره ووري هغه بیا خطا نه کوي دیو جن مولا روم وی چې ایسقل از گوش دل بای شنود گوش گل ای جان دارد ہے جسود وی دا چې کوم خبر ارته کوم دا د زړه په وګو وره دا د خټو جوړ وګونه دلته फायदा نه کوي دا د خټو نه جوړ دي دا फायदा اغه انویزبل غوګونه چې زړه کې کوم لګې ویلې دي اغه باندې دا خبر مونږ په تو کوم دا خبره وې زړه په کوګو و اوره وای دا څه کنه او چې ګوښه کې با جمله حیوان هم د مست دا د خط جوړ غوګونه او خر سره مست دا ګریش دا ګوښه کې با جمله حیوان هم د مست ګوښه دې مخصوص نسل ادم است خدا زړه غوګونه یعنی د عقل غوګونه دا د نسل ادم خصوصیت دی صحیح نا هغه بایت چې نسل ادم په دې غوونه اوریدل نه کوي د زړه په غوږ باندې اوریدل کوي چې هغه عقل اوریدل دي نو الله تعالی وایي چې ما کذب الفؤاد زړه خطا شوی نه دی دروغ نه دی ویل یعنی خطا شوی نه دی ما کذب الفؤاد زړه خطا شوی نه دی د چا زړه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما را پاغه شی کی چې دلیدل نه یعنی صحیح اکنالج کړي او ریکګنایز کړي دی جبرئیل صحیح اکنا دشکڑے او ریکنگنائے صحیح پیشن دلے دے نو صلی اللہ تعالیٰ وہ چی دی دلے دے اور از رب کو گونی دی دلے دے اور صحیح اکنا دشکڑے دے نو خدا لے تاسو رکی او دا مکے کافرانو تاسو داغو پا مشاہدہ بانے اگر سرا جگڑا کوئی او آرگومنٹس کوئی اگر یہ شیری دلے دے اتا سر خبر نہیں اگر کیا اگر سرا آرگومنٹس کے افتمارونو آیتا سو ریزنن کوئی اگر سرا غلاما پا آشے مانے یرا چا غلی دو ولقد رآه الله تعالى وآه يوزن ولقد رآه أيقينا دلي دلي وجبريل نزلة أخرى تدويم كرتو كم زي شكل المعراج پشپا باني هو اسمانون نبر الار يو مقام دلتا صدرة المنتهى بيرا يومنا ده بيري وي ورتا پیغمبر صلاة والسلام دا غیر نون قرآن هم ذکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کو چی دو اسمانون نبر یو مقام دی صدرت المنتحا یو لوی ونه ده او داسې ونه چې اپیر نه په د انوار او د جلیات او باران وریږي لایف کراځي څه چې کراځي لایف او حضور فرمایي فاذن اوراق وک اذان الفیلا د هغه پانی هغه داسې دی لکه د هتی غونه و اذن ثمرات وک قلال حجر او پای کی کومې میوه چې را بلند دي هغه داسې دی بغداد هغه وخت نو د بغداد ځای کې تاسو ورکوټه مو نکلو هغه ته حجر دی سبه ورته حجر زکه بغداد کو بنی امیہ وبات کړی دی بغداد چا بنو بنی عباس بنو عباس وبات کړی دی رستو نو حجر حضور صلی الله علیه و سلم فرمایل چې دا هغه تاسو منګی وای ک مت کې وای منګی وایو حضور صلی الله علیه و سلم فرمایي دا هغه ونه دا هغه میوه تم راکټه ویل کړه حجر منګی دا ډیر مشهور صحیح وی جبرئیل ما ته وای چې اوس دې نه بته یوازې زو سلام دې نشم ته ماره لپاره پرهیبیټډ زون دی دا اوس ماره لپاره وړاندې پرهیبیټډ زون دی نو یې ماته تقاضا وکړه چې په دې عالم کې یعنی په دې دنیا کې او ماته یو وار ځان بیا په خپل اصل شکل نه خې نا غورتي را تطلع به خبره ده او خطاته یاد وکړه دغه تطلع به خبره ده پروتوکول زه خو نشم کولای دا کار ورشه پښته او خبره یاد ده ان دا د ذوالفقار نه نه ګورې چې دا څه خبره ده نو یو زمیندار ناغه هندوانې کړلې نو غریب پر علی بازار ته خرڅولې به نو یو ورځ چرته هټه هټه اندوانه شایسته شایسته تیرا غونډه کې زکی رالل چې په دې خراب یو بار اندوانه واچوم بادشاہ له به اوسم نو که بادشاہ خوشاله شو او سې نام راکړ نو د بادشاہ نو نام کوم لک شي نيستیو به ختم شي څو به ختم شي دا غربت او فقر به ختم شي بادشاہ بشم کاغه انعام راکړ دا غوښه بادشاہ چې ری بهر په یو شی باندې ورختا کو صحیح بلکې دې زمر کې تاسو خبر لته وایم ولا يرون واقع ته کړی دا هغه وای چې یو سړی ماهیگیر څه چې دا ټول ته ماهیگیر وای کنه ميان تلیس فشرمن نو یو فشرمن هغه یو تستا به اجرته اونیس یار دا کوم بادشاہ له وره بادشاہ وا خوشاله شي سینام بر الله کی نو مړه مې خصفا کو صحیح اوس صفا کو نو موږ ته گرانڈا ہل جماعت کی دلتا پڑے وضو ایریا کی دلتا سفا کو ابو بانے او ما نصار احمد دیتا مسئلہ ذکر کولا مسئلہ مورتا ذکر کولا دا خنسا مشکل دسا دا میراث تا خنسا مشکل مسئلہ مورتا ذکر کولا چے بایلاجیکلی کل یو انسان دا سے پیدا شی چے اگر کل بالغ شی صحیح from the very beginning اگر گویا دا زنانا و نارینا دوارو آرگنز دنی میل و فیمیل دواړه ارګمز لري صحیح نو هغه کې شریعت وایي چې انتظار وکړي بلوغ ته نو که بلوغ کې یو ارګن پریویلنج شو هغه اوورټیک بل ارګن ده بل ارګن فنکشن ختم شو او یو ارګن فنکشن شو نو هی ول بی ډیسایډډ دټ هی از میل ار فیمیل ډیپند چې کوم ارګن یې فنکشن صحیح شو صحیح او که دواړه فنکشنز کوي که دواړه ارګن او دښته ها که دواړه ارګن فنکشن کوي صحیح اب انګریزي کې ورته هیموپروډایټ وایي صحیح ورته هما پروډکټ صحیح یو ته ترانسفرسټایټ دی ترانسفرسټایټ کوم مخنص وی خو وی سړی خاطر د خپل شکلونه جوړي او د خپل کارونه کوي او د خپل اندازې کوي نو دا ترانسفرسټایټ وای حدیث کې ګټه مخنص وای حدیث کې ورنځو وای مخنص وای دا هما پروډکټ دی د ته خونسا وای صحیح اخو سا مشکل ورته هم څه کوي د کیس کنفیوزینګ وی د کیس وی بلکې تاسو تاریخ کې یو سړی نوم کاوه دی ډېر عالم دی د خوشیا صحیح او ډېر متعصب شي دی صحیح هډې کتابونه لیکلي لاجیک ډېر لوی ماهر سره دا غننده محقق توسی موږ ورته نه محقق توسی نو دا محقق توسی دا هم پرې او واده کړو واده شو نو اني هاو دا زه غره ته مونږ سره چې کینې دا خوې خبره باوري ما اني هاو مولوی صاحب هغه مسله ذکر کوله دا کوم څه مشکل چې کوس په اولاد کې یو بچی داسې نه چې کوم څه مشکل وي او پلار امر شو یعنی پوار اسانو کی یو کس داسی چی اخون سا مشکل وی نو از دت چکم شیر ورکی گی دا بده میل ورکی گی دا فی میل ورکی گی صحیح منتا مذہب دا امام تر انتو اللہ علی چلتا با اقل نصیبین ورکی گی اقل نصیبین مانا یو دلو مسئلہ او باسے دا پا حیثیت دا میل بل دلو مسئلہ او باسے پا حیثیت دا فی میل بیا با حاف دا یوی سی ورکی حاف با دا بلی سی ورکی اب انا دا میل ہی سوی نبا دا فی میل وی حاف با دا فی میل والی حاف با دا میل والی صحیح شو هغه اورید به راو بسی نو هغه اورید به ورته ورکی بار ته دیر خونسا مشکل هغه مولی سے دیفائن کو اوس دلم دے خوږه خبر وانه دلم خوند ورک نو دو ورته وکی خدا اوس په ذهن کې دار ال چیر خونسا مشکل داس سړی ته وای داس بندتا چې هغه نه زنانوی نه ناری نه یا هم زنانه وی او هم ناری نه بیا روان شو بادشاہ را چلا بادشاہ ته سیم دا ډیر اعلی نسل مې ډیر د غوشه داسي او د کی داسي او د هارت اٹیک ته پاره او د فلانی ته پاره او شوګر ته پاره لسینا د فیشرمن ته بلا ډیر څه پتنه معلومی ده ما یانه صحیح نو بادشاہ ډیر خوشاله شو ودانه سره کوم ځاګ ټوکرې شه دا مې ته فکرانی سي ودا ور دینارو ډکای اصلا خبره چې هغه زمانی بادشاہ نو بس چې ول ډکړه نیمه خلانه پکې راړه صحیح نو زه خو را روان شو ډیر خوشاله شو او دې اعظم ورته دې بادشاہ سلامت کوي او مې بل چاره اوس ما په قلب مونږ او تاو بیا لن مو صحیح مونږ بینک راو شو هغه ورته یاره زه کوم داسې احساساتي شوم شو احساساتي شوم نو داس دا فیصله مې وکړه اوس دا شی به دې واپس کوم څنګه ځکه کدا دې واپس کوم نو دا د حیثیت اوس کې کوم خلاف ده صحیح څه کارونه خطرې د خپل حیثیت د وجه نه کوي نو چې اوس دا به نو وزیر اعظم ورته مشوره وکړه وی دې واپس راوړه نو تپوس ته وکړه ورته دا مې چې راوړې دا نر دې کشل ده نو کدی وای چې نر دې نو ته وای چې دا دومره انعام ما دې باندې درکړو چې زما فیمیل فش د دې نسل ته ضرورت ده د څه دا وای لپاره چونکی دا فیمیل نه ده لہذا اوس دا لشک بینار واخلا دا نور کړی ده او کدی وای فیمیل دې نو دا بل ایکسکیوز ورته شروع کړه چې ما ته میل پکار نو بل دې چې واپس راوسته نو بادشاہ دې تپوس ته دا مې چې راوړې دا وی نرد کې شذ دا هغه ورته دا کوم څه مشکل دی صحیح نو بادشاہ وزیر اعظم ته وکړ ته وسر سر سوکو ته بس اجازه ورته دي ویلا ته یې زیرا چې نن تر وډیو سه والی هغه ورته په خبره پوی نشم به په خبره به زکه پوی نشوي چې دې خدای والے چې ته مولا سره راست خدای دې به خو تاسو دا اوس یې مونږ مولا وانه همار روم هغه دا واقع په دې ذکر کې چې مولیا سره کې نه دې څه فائدہ یې وګوره یو مثلا ته وجو سره وره دا صبر له فائدہ وکړه نو غبل خبره کوم کوله هندوانو والا هندوانو والا کاکار روان دی بادشاہ سکار و راو تلے سہرا تا او دیو تک دوانے لاندے والا دی گرمی شوی دا اسور سر دے صحیح او یعنی مین دا بادشاہ جامو کی خونے شکار در آگل دے شکار کئی نو اس عبو تے ضرورت تے عبو اثر اخلاص لی هندوانے ہو کتے نو رتے ویدہ هندوانے خرسے ملوی نا ویرز دیر تکے میں تمہا بانی هندوانا خرسا کا سورا پیسی چو گوڑے نا نا دا نا خرسا ویدہ دے سر سکے تا نو ویدہ بادشاہ لوڑا نو صحب بادشاہ بخپلو ورتے بادشاہ لے سر لوڑی وی ګوره کې چرته خوشاله شاو او سلوی نامه راکه لکه سپیرو کچا کور می دیږي کې اوسه ګم دغه یوانی من دواله خرڅوم را خرڅوم گزرې اوقات کې کیږي کې چرته خوشاله شاو لوی نامه راکه چې کور جوړ کوم له حیثیت می جوړ شنو بادشاہ قوت ته وسو اوسه په دې خبره چې اوس ما باندې یوانی مخه او وی ګوره کې نامه در مته نو بس د بیا شروع کړو پښتو کې وی د دپاغان نو مړ نه ولې شل په خدا نه ولې کور پرې قودا ټول اوس کې چلوره اوس بادشاہ په اس خور شو اس وګړم دې لاړو او آرډر یو کا دربان ته ویو سړی راځي ځواني دی وسره خر باندې نو یې غي سره وای ما نه یې مال راولې نو بس دې خو چې لاړو بس دربان ورته شابه راځه نو چې اوس دې چې ګوري دا سړی چې اوس تاج په سر دی او ډریس یې چولې دې بادشاہ خلکو ته ولاړ دې کړه دا خو یې هغه سړی دې تو پلان دې مور ته کنځل کړی دې بلا ډیا دا خو بادشاہ چې اوس سبق لري سره نو ته سړي دې سید دا ځواني نه تل راړې نو اوس په سټېټمنټ دې بدلولې صحیح خلق کیریکٹر والا خلق ہو سٹیٹمنٹ نے سے بدلو لے وی دار سر را دے وی بس جو غریب سڑے ہم دخاور کور کے اسے گم نو کتو چر تا خوشالا شی اس سے انام در علا آرڈر کن زمان بر وصل شی نو باسے ورطا خبر اوکڑا ورطے وی ایک انام میں در ادر نکو نو بیا نو دو ورطے بیا گا وی کوئی پلان دے خبر یاد کانتا نو پہ یوں خبر ورطا پنزوز کے انگر دیا ورطا اللہ نبی اللہ فرمائی چې ولقد را او نزله اخرى یقینا دې پیغمبر لیدل او جبرئیل په دویم کرت عند سدرۃ المنتهى سدرۃ المنتهى پاکي نو واپس پر سبق ته چې دغه آیت اصل مفهوم دغه دی چې دا مونږ کوم تناظر کې ذکر کړ چې او معنا تنزلو مونږ د خپل سټیټس نه کتل جوړ دی وما نتنزل امن دس پوزیشن نکتن سورات الا بی امر ربک مگر پا امر درستا لہو ما بین اے دینا داغ اللہ اختیار کے دے ما بین اے دینا آغا شیچ زمون مخ کے دے وما خلفنا زمون شات دے وما بین ذالک عدد دوارو میس کے دے یعنی زمون جملہ احوال زمون کے جملہ احوال و کیفیات یو سیکنڈ دادا آغا اللہ کنٹرول کی دی ارے چا کنٹرول کی دی وما کان ربک نسیا ان دے پروردگار تا ہیرون کے اگر سو کیری گنا اگر سو ہیری گنا نہ اگدی جات نہ بغیر کما کم یو حرکت مو کو ہی وڈ پٹ می اکاؤنٹبلٹی رب السماوات اغا لا چ رب د اسمانونو د زمکه دے وما بین او ما چ مزد دے دوالو کی دی فابود ہو بندگی کو دد واستبر عبادته واستبر اسبر ونوی کی اسبر لے صبر کوا د عبادت بدر واستبر لے استقامت کوا د استبر معنی استقامت واستبر لے عبادت استقامت کار ک پ عبادت د باندے نو استقامت دی تو چ سلو اینڈ سٹڈی وینز دی ریس سلو اینڈ سٹڈی میں کلا سڑے ایسا ردی سی نو پ یوش پ باندے 500 سرکار تا جی دکی صحیح وی بلش پر مخوتن منظم پدا کی صحیح پر بیا فریضہ نہ کہیں یار سار منظم قضا کی ندا سے مکوا دوارا کاتا کوا ہر رز کوا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی یو صحابی نے تپوس کو دے خدا کم عبادت وقت نفلی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے احب العبادات الی اللہ ادومها اغه عبادت چې سړی کنٹینیوسلی کولی شي اغه عبادت چې سړی کنٹینیوسلی کولی شي نو مثلا نفل کے بس دوارا کاتا کوا بس بیا دا عادت جوړ کړه الله دا څوک دا دا دانه سی اورل چې تاسو مسجد ته راځئ ځان دې سره کې په نفلو چې خپې دې مو پاسې دي صحیح ابل بیا دې فرض منځونه مو سره خطا کړ نه یو ورځ دومره تلاوت وکړه چې سترګې دې خپل قران ته پکا توګه توبه نه صحیح نو بیا بل یو کار پر شوتی ورکړه چې به کال پس دا قران دا بس سلور آیت وایا خروزانه وایا سلور آیت وایا پنځه آیت وایا خروزانه وایا کنټینیوس عمل نو سلولی او ګریجولی به الله طرف ته روانه او دا خدا سے دے لکہ یو سڑے چھ لفٹڈ اپشی صحیح جو درام پر آگا بیتا اور رسی جو سٹاپی کے نظمت نے رکھتا ہے نو دا سے مکہ وار پس سلولی ان سٹیڈیلی اللہ طرف تروانیا کانٹینیو سمجھ احب العبادات الاللہ ادوامها پیغمبر علیہ السلام فرمائی محبوب عبادت دا اللہ پر نظر کے آگا دے چھ دا کانسنٹلی کورش صحیح یو را سیف اللہ خان جذباتی چھ صحیح امونگا ٹول لے پینزو پینزو سوا ڈالے راگ لے دے دا کار کہینا صحیح پنځه سو ډالر ټول مرګ ورلو ورکړې نه نه داسې مکوا بس میاش کې یو ډالر ورکوا او مومنی ورکوا سفلا نه سفلا خان سره فصلې رب السماوات والارض يا الله چې رب د اسمانو د زمکې دې و ما بين او ما چې مزد دې دوانو کې دې بندګي وکړه دو واستبر العبادت استقامت کار کوا په عبادت د پروردگار هل تعلم له سميا آیات تعلم علم لرید اللہ تعالی دا پار سمیین دا ہم نام مانا چی دا کوالیٹیز بری چکم دا اللہ کوالیٹیز دی سمیین لغوی مانا دا ہم نام سشے ہم نام لکہ دا فرید پنم بانے بل فرید دا شیر شاہ پنم بانے بل شیر شاہ دا نسار احمد پنم بانے بل نسار نو دیتا ہوئی سمی دلتا پا مانا دا آیتم وینے سو بل انٹیٹی دا سے کیا اللہ والا کوالیٹیز لری نو چې نه لري بس بندگی به یو د الله کې ويقول الانسان انسان وای ایزا ما متو آیا کله چې زمړ شو لسوف اخرج حیا آیا زبر استر شم بیا ژوند دی امپاسیبل دا الله تعالی شکوا کوي د انسان نه د کافر انسان نه شکایت کوي چې ګوره دا انسان زما په قدرت باندې شوبه لري یعنی دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره کړې ها نو چې زمړ شو نو بیا به خدای ما ژوند دی راو بس هیڅ امکان نشته ويقول الانسان انسان وای ایزا ما متو آیا کله چې زمړ شم لسوف اخرج حیا آیا بیا برای استیشم ژوند دی او الله تعالی وای ولي د خدای قدرت شوبه ده ابي امر له ژوند شو کوله شو شو ټینک اباوت یور برث یور اوریجنل کریشن د خپل اولین پیدائش باندې سوچوګه د خبره باندې باندې شیده پیدا شي اول آیا ذکر الانسان آیا نه یاد انسان انا خلقنا او چې مونږ پیدا کړې دي مل قبل مخکره دینا ولم یکو شیء ا دې نو موجود هیڅ نه فَوَرَبِّكَ قَسَمْ مِدِي پَرَسْتَا بَانِ لَنَخْشُرَنَّهُمْ چِ مُنْ بَرَا جَمَكَوْ دُوِي جُنْدِي وَالشَّيَاتِينَ شَيْطَانَانْ بَوْرَا جُنْدِكُ سُمَّ لَنُخْبِرَنَّهُمْ عَبْيَا بَدُوِرَا حَادِرْ قُتُولْ حَوْلَ جَهَنَّمَا چَاپِرَتَ جَانَمْ جِسِيًا فَقْرُقُنُ كِي ثم لننزغنا بیا براو باسمونگا من کل شیعت ان ده هر گروپنا ثم لننزغنا بیا براو باسمون ده هر گروپنا ایهم اشدو على الرحمن چه کم یو ددوی زیاد مضبوط بمقابل در رحمن کی عطیا ده سرکش پہ اعتبار چه سو دیر سر سرکش ہو یعنی مانا دارا چه بکس لاکس بورا بار کچھ ده غفلا نیرو باسا دی گروپنا ده اپنا دا دیر بھی حرامی ہو دیرو باسا ده غفلا نیرو باسا ایهم اشدو على الرحمن عطیا ثم لنحن اعلم ابيا يقينا منغا خبو يوفي جنوا كسان هم اولى بها چه غي حق لري بیا د جهنم سدي اند داخله په اعتبار دو معنا خطا کی گنا د جهنم مستحقين بس ريخ پر ځای کې ګرم براتي اور پسې الله وای چې وا ام ملکم الا واردها انشته د تاسو کې هیڅ یو کس الا واردوا مگر واردی دل کې د جهنم دی نو صلی الله تعالی دې سیکشن وکړه اللہ تعالیٰ وہ ایک نیک دے ایک بد دے طول با جہنم تے اوزر واردی جی سجل بچی جی جہنم تا بے اوزر واردی جی تا منگا پدا مین لٹریری پشتو کے ام دا لفظ استعمال ہو اصل دا عربائی لفظ دے واردات او صادرات واردات او صادرات یعنی انکمنگ او آؤٹ گوئنگ وارد مانا انکمنگ او صادر مانا آؤٹ گوئنگ صحیح الموارد والمصادر الموارد ولما امپورٹ ایکسپورٹ اللہ تعالیٰ فرمائی چې دا ټول خلق به یو ځل جهنم ته واردېږي ځکه جنت ته لار هی د جهنم د پاسه تللې ده دا ته ولیکه موږ چې ورته صراط څه شي صراط نو دا صراط برج تر جهنم د پاسه فل صراط دا جهنم د پاسه ده او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د جهنم لمبې پل صراط تر رسي د صراط پل د جهنم لمبې دا صراط تر رسي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی د قوی ایمان خلق دا با پدی پل بانے دا سے تیر شی کل برق الخاطف لکہ دا آسمان پڑک آسمان پڑک سنگے برشنا بلے درجے والا اغیب پی دا سے تیر شی لکہ یو تیز رائیڈر سور لکہ یو تیز سور او حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کمزور بندوں پی دا سے پوری شی لکہ سور نرے میجے چی سنگ روانی سور نرے میجے چی سنگ روانی دم دم صحیح صحیح او حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ اس جنت خود پاکان و زائد ہے اگے تب اللہ تعالی خلق بوزی 100% پیور تولی کر کہ جنت تب خلق اللہ بوزی سنگا اس 100% پیور خود پیغمبرانی یا دا اعلی درجی اولیاء اللہ بھائی دا اعلی درجی اولیاء اللہ بھائی نو اس کم خلق چی دا غی گناہون اشتا دائی ڈینکس دی سارے شیر شاہ جبا کسی ڈینکس دی نوستو چې موټر راولې او دغه د پینټ یا ډینټ کاری پکې نو څه کوي مکینیک ته بوځي ډینټ یې وباسي پینټر ته ورکی پینټ یې وکړي نو بیا یې جوړ سیل ته راوباسي صحیح شو بیا هغه یې خرڅولو تیار شي خرڅولو ته تیار نو اوس دا ګناهونه دا ډینټ دی ګناهونه څه دي دا ډینټ دی دا د جهنم اور باغ ډینټ شو باسي ګناګار مسلمان تل عذاب نه دی ته زنه پر ریپیر دی د ګناګار مسلمان د پاره د جهنم اور څه شه ده وای اصلاح ده دا ډنټ صبح سل دي کافر د پاره عذاب ده د ګناګار مسلمان د پاره اصلاح ده ډنټ صبح سل دي او حضور اسلام فرمایي چې د جهنم نه بیا د ګناګار مسلمان راوځي نو د دینه په اخوا یو نهر ده هغه ته وي نهر الحیات لایف ریور څه وي ورته نهر الحیات لایف ریور نو د خلکو لبا هغه کې یو شاور ورکی دغه پینټ ده ڈینٹونے ہوا تھا اسے پینٹ تھے نو بس جدائی کہ وہ شاور والی حضور علیہ السلام فرمائی دا سے شائننگ بشی کل بدر الکامل لکہ دا سوال اسم اس پوشمائے نو اس ہنڈٹ یس فائنل ٹچ نو بس دا سے شائننگ بشی نو اس دی مانا دارا ہاں دیکھو گوڑا دیکھو چے گویا اس 100% پرفیکشن ناو دیگر گو کی جنہ صحیح اس سے خلق بدا سی چے دا غیر ڈینٹس بڑیر لگ بھی دو دیکھ لائی ڈینس با اگر فر نشتا نا نوتو والا ندی کمو کہ ڈینس دی رہا ہے کہ بیسکے بٹائی تے امیر باسی ایسا کئی دا هغه د اور بټای ته نه بازي صحیح چه باندې برابر کی او بازي داسې چې داسې معمولی ستک باندې معمولی کارو کی صحیح هغه باندې برابر شي صحیح اور یک مال نام ریپیر وروي هلته ریپیر وتی هغه کافران نام ریپیر وبلی نو پس هغه بیا هلته جنگ اور اور دی کافران چې دی بیا سړي او نان ریپیر وبلی نو جهنم چې جنگ چاړ دی بل دی کې اور اور دی به تاسو تښتا نو دا واړو واړو ډنسلی غناونه نو د ګنا په موجوده کې انسان جنت ته نه شي مسلمان ځکه دا په ډاټ فلته وسره ګنده وسره اوس ګن سره خو دې دا ډنټ پته وباس نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې څه ډنټ خدا ته دي چې الله تعالی د صراط نو وړاندې دی هغه معافی سره وباس څوک معافی سره لکه نو والا هو انسان سره چې نو صحیح دټس اوکی صحیح هغه معافی سره وباس څه داسې دي چې هغه دا د سټک یو ټک پکار دی نو حضور علیه السلام فرمایي دا د جهنم لمبی چې راخیږي ما مسلم حدیث روایت کړی لها کلالیبو مثل شوق السعدان یو بوټه دی په دې مسکه باندې خور می په دا خوشاله علاقه کیږي شړ خوشاله علاقه کیږي موږ ته مرکونډې وایو چې تاسو ورته سوای دا غیر اسې غټسري غو می اغزیوی دوه خلی ویل راغو دا اغزی دوه خلی په صحیح دا دا دا اغزی چې وی ته دا څه کور کړوندی یعنی دا که راته شو دوه طرفه کونډه باندې څه چوی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې غلم بيد جهنم رضی الله حق العالی ومستشوق السعدان دا غي به دوه خلی وی او داسې به کونډی وی لکه د مرکونډه غزي لکه د مرکونډه غزي نو سره چا لګ ډنټه نا غل بس دا سره کر خوند راځي سو اسې وکش مور کی اے لګ به دا بدل شي نا خو نه هر حیات دې لای کرو کې پنت والو کې بستری کی دو پنت ور کوي سره چا لګ جات غل بس سرمن شي سره چا راغي نام لګ جات یعنی معنا دا چې پنیشمنت په دې حواله باندې ملاوی دی او پوری کیږي وا الله تعالی موږ بغیر د پنیشمنت پر پوری کی ډیر مشکل خو بار د دې ورود د ټولو ثابت ته ټول بزی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې هر چې قوی ایمان والا بند ده نو چې دې کله دې پولیس رات ته ور پورته شي نو ته حدیث کې راځي چې هغه جهنم اور ورته چې جز یا مؤمن فان نورک قد اطفه لبی او د مضبوط ایمان مالک تیز تیر شه زکه ستا د ایمان لایف زما تپش کنته ستا د ایمان لایف زما ګرمي یې کړه عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنه سیرت پلاس دا مساله تیر شو سیرت پلاس دا مساله تیر شو چې کله د موتا جنگل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه له ګل درې زره ارمی وا مقابله کې دوه لک ارمی وا مقابله کې د سیزر صحابه سره درې زره او چې کله دوی التقرت المعان تا نو معان کې ورته پته ولګیدا شو تا خو انسانان دي انسانان مخلوق دي نو صحابه وو چې پیغمبر اسلام ته واپس اطلاع ورکو چې څو کوجي مو کو درې زره یو بل تقبلک عربي د مقابله کې صحیح نو چې پیغمبر اسلام کوی چې واپس را دي نو واپس بدو ا کوی چې زوی ور دی بسم الله وکړه دای مشوره وکړه د شپې دی مشوره یې پاره حساب شو عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنه حضور اسلام و سلام درې کمانډران مقرر کړو یکه بعد دی غره چې اول به کمان کې زید ابن حارثه که دې شهید سی بیا به کمان کې جعفر ابن ابي طالب که هغه شهید سی بیا عبد الله ابن رواحه که هغه شهید سی بیا تاسو پر سلیکټ کړئ بیا سوته خپل انا اوس دالته نه دا هم یو مسله معلومه شوه پرون دوی توبې ما تجزیه او تحلیل او انالیسز لابي چې کله په اهم مهم باندې روانه نو د درو رینک لیډرشپ پکار دی صحیح چې وې کمران شي چکه یو لیدو چې ګربړ شي نو چې وکم پیدا نشي چې فورن اغازه اكو پای کیږي نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام درې لیدو چې پورته ورکړ یو او ما دین دا چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اف اف اف وي کشي شي که په صحابه میسج واړي دا درې واړه خلاص شي دا شي ځکه دا خو پیغمبر خبره ده درسته نو پروفیسی ده دې درې واړه عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنه حضور علیہ السلام سره صحابه د دې لشکر رخصتای ده پاره تل قبا پور راغی مسجد قبا پور سنه ټول ودا پوری او چې دایره ستول نیو تقریر ورته وکړه نو په تقریر کې ورته وې لا تقدیرو دوکبه نه کوئی دشمن سره هو لا تقدیرو دوکبه دشمن سره نه ور کوي ولا تغیرو حمله بل لري پر نه کې چې لوټ مارو کې چوره چپاول کوي سره پر چوره چپاول کوي چې شم لا تراش ولا تغیرو وی ولا تقدیرو ولیدا ماشوم بنمړوي ولا امراتن شذ بنمړوي ولا شیخن فانین بوډا بنمړوي ولا منعزلا بسومعته مولا ته بیسن وای هغه غریب جنگ نه صحیح او چرچ کے بناس دی جنگ سکے نو یہ غطبہ یعنی نان کم بینکن خلق بنا پہ تکلیف کوئی ولا تقطع شجرا ولا نخلا ونی بے نسو زوئی نبے کٹ کوئی ونی بے نسو زوئی نبے ولا تحرق زروعا فسنو تے اور ما چوئی ولا تقطع حیوانا حیوانات ولا مملوئی وعارضو علیہم الاسلام اسلام و توڑان نے کہی کہ قبولی تو بس جنگ لارو ختم شد صحیح نما پرندی مرگر تو گئی ما اس دنیا را پسی منگ تو مسلمانان دا غیر محذب خلق تو سورت تحذیب ہو منگو دنیا تا انسانیت پیغمبر کھولے صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ دنیا تا انسانیت خود لگے دا انسانیت محسن دے دا انسانیت محسن دے نا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم رسطی رستا نبی جڑت صحابہ و تا تول جانے خوشبخت سڑیا تا خود پیغمبر ہمیشہ دا سمر گرتیا کر لے سی صحیح جان و مال لے قربان کری تو نہیں جاڑے یعنی دے سفر نہ یارے گی کدی دشمن نے ویدا یرا زما کتاب پشتانا زما کتاب کی یرا شتانا وی جاڑے ولی نو دا آیت ور تو وچ ان منکم الا واردھا وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چہ حصو دات نشتا چہ دا جہنم تو ورود میں کیجی جہنم تو راتل نہ کیجی نو وی دا ڈسپیک پہ بیدا بیان شروع کیجی چیو سڑے دے جہنم یو زون تو لگے کہ جنت تا نوی دلت تا پیغمبر علیہ السلام خود ورود دا ذکر ہو تو چی جہنم تا بٹور را دی وی اس دی صدور را سر فکر دے چیز ما ڈسپیک پا کم تارتا کی دا صحابہ دے پاکان خلقو وی دا جانم پا دے چی مرک پرا تر روان دے شہیدے گم با وی زوان چی دا ورود میں جہنم توشی نو چی دا گا پولیس رات نمی ڈسپیک کم خواہ لی چی دے جہنم دے زون تا بوزے کہ جنت تے بوزے ان منکم الا واردھا نشتر تاسو کے سوک مگر وارے دے دون کے دے جہنم دے کانا حلا ربک حتم مزے دا کار دے پر افستا بانے واجب و فیصل شوے یعنی لازمان بدا کار کیگے سمن نجل لذین اتقو بیابا نجات ورکوا کسانو تا اتقو چاہو تقوی اختیار کرے دا یعنی دے بسدور او ڈسپیک شروع سی جنت طرف تا ونظر الظالمین اپنے بدمونگا ظالمان فیا پدا جا جہنم کے جسی انصر چپ پرانت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی وصحاب اجمعین اللہ مرمد الحمد لله بالقرآن زمن اللہ مذکرنا من قرآن ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وصلنا تلاوت وانا علیل وانا انہار فاللہ خیر محمد اللہم صل وسلم على سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك و بارک وسلم وصلی علیہ مکل چلتے آیا تنا بہی ناتین آیا تن سموں گواد اوشکارا کال دین کرو آ کسان چکا پھر شیو جی لے آ منو آ کسان تچی مان راوڑے دے چکل دکھ دے آیا تن تلاوت کی نو کافران مسلمانوں تو وہ دل تب سر فیصلہ کو ستاسو زون خطی ہی کہ زمون زون خطی ہی اور چلی چاہ زون پر مزو دے دوی پر حق ہے بہین ہی دغا مسئلہ کو سن روان صحیح وَإِذَا تُطْلَى عَلَيْهِمْ كَلَچِ لُسْتَيْشِ دوی بانے آیتون زمون کا بیناتین واضح اوخکارا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا كَسَانَ كَافِرًا شِوِ دِي لِلَّذِينَ آمَنُوا كَسَانُ تَچِيمَانِ رَاوْلِ دِي ایو الفریقین چکم یود دے دوارو ڈلو یعنی مونگا کتاسو کافران مومنان تو ہوئی مونگا کتاسو ایو الفریقین کم یود دے دوارو ڈلو خیر مقام بہتر دے درد دے او دس کیٹس پیسیت بانے واقسن ندیا بہتر دے دا مجلس پیت بار بانے منسر دیر خلق راج مکیگی کتاسر دیر خلق راج مکیگی مونگا دیر ملگری لرو کتاسر دیر ملگری لرو ندی ہم مجلس پر وکم آلکنا قبلہم اس اللہ تعالیٰ فرمائی شدا دا بہترہ دلیل ندی چھ ملگری چاہتا ندی صحیح اگر دا علامہ غشیر بیار ساتے چھ گریز از طرز جمہوری گریز از طرز جمہوری غلام پختکاری سو گریز از طرز جمہوری غلام پختکاری شو کہ از مغز دو سدخر فکر انسانی نمی آیت اگر وہی دا دا موجودہ دور دا جمہوری طرز نا لا تعلق ازان ساتا ہے غلام پختہ عقل منسلی مرگر کیا کوا اچھا مرگر دیرو مرگر کیا مرگر د یو ملګرتیا کوه چې پخته مغز لري د عقل هغه وایي که له دوو سوو قرونو مغز را یو ځای کړي د یو انسان دماغ کې نه جوړېږي. څه عجیبه خبره کړې که از مغزی دو صد خر فکر انساني نه میآیه. وکم آلکنا قبلهم ډېر هلاک کړي مونږه قبلهم مخکې د دوی نه من قرن امتنا هم احسن اساسا چې هغه ډېر ښایسته و اساسا د اسټس په اعتبار باندې اساس مانا اسټس یس اساسا مونږ نه وایو اساس البیت چې هغه ډېر بهتر و د اساسې په اعتبار باندې ور این او د اپیرنس په اعتبار باندې قوارې خوا ښایسته خلکو پروتوکول به ورسره روانو الله وایي د ټولو بیړه غرق کړه پته ولګېده چې دا د الله په نظر کې د مقبولیت دلیل نه و. الله په نظر کې د مقبولیت دلیل نه و. قل تورته ووایه او پیغمبره من کان عاصو چې ویدی فی الضلالت په ګمراهۍ کې فلیمدد له الرحمن مدا نو فلیمدد له الرحمن مدا وخت به ورکړي د لرا رحمان مدا وخت مهلت سوچ په ګمراهۍ کې الله تعالی ورته مهلت ورکوي. الله تعالی ورته مهلت ورکوي حتا ایدار او تر دې پورې چې کله دوی وویني ما هغه عذاب او غدونه چې دی سنه وعده کولی شي اما العذاب چې یا غذاب دی و اما الساعه او یا قیامت دی یا قیامت دی فسیعلمون نو دوی به بیا هغه وخت پوه شي من هو چې څوک دی هغه کس شر مکان اوس دی خو مسلمانانو ته وایي خیر مقاما چې د رتبې په اعتبار زمونږ ځای ښایسته دی که ستاسو ځای ښایسته دی. اوس الله تعالی فرمایي چې دا کله سترګې دې وغړېږي نو هلته بیا دا پته لګېږي چې ستاسو ښه بیړه غرکړه که زمونږ ښه بیړه غرکړه. من هو شر مکانا چې څوک د زیات ناکارا د رتبې یا د ځای په اعتبار و اصرف جند ځکه هلته وي چې و احسن نبیا واحسن چې د چا هم مجلس ډېر خلک ته او شایسته غټ مجلس لري نو هلته بیا وچو د چا سره خلک نشته ته خو یوازې ولاړ یوازې در باندې فرشتو راځي واضعف جندا اسو به زیاد کمزوری د لشکر او د ملګرو په اعتبار ویزید الله الذین اوس الله تعالی فرمایي چې مسله د کمیت نه ده مسله د کیفیت ده. دا هلته ورته ولي کسیف الله خان چې مسله د کمیت نه ده مسله د کیفیت ده بالفاظ دیگر مسله د کوانټیټی نه ده مسله د کوالټی ده مسله د کوانټیټی نه ده مسله د کوالټی ده یا داسې وایا چې مسله دا د انکریز نه ده مسله د انریچمنت ده مسله د سره د انریچمنت ته څو زیات انریچ شوی دی د ایمان په اعتبار ويزيد الله ان زیات کی الله تعالی الذين عاقبا اهتدوا چې هدایت یې اغسته دي هو دند هدایت په اعتبار استقامت ورته ورکوي نو چې څومره سړی هدایت سره کانسټنټ تعلق ساتي نو دومره ورته پختگی په ایمان کې نصیب کیږي چې څومره کانسټنټ تعلق مسلسل تعلق هدایت سره ساتي نو دومره به الله تعالی استقامت درکوي. والباقیات الصالحات اباقی پات کے دوں کے نیک عمل نہ ہونے کے آتے دی خیر عند رب کا دا بہتر پنج درب کا ثواب اند ثواب پہ اعتبار و خیر بہتر دی مردن دا ریٹن پہ اعتبار مردن ریٹن تک ریٹن پہ جانے کنسے پلا خان آنو دام ریٹن دے خان. اللہ تعالیٰ وی چدا کم صالح آمار او صالح عقیدی دی دے ریٹن دے بہتر دے افر ایت اللذی کفر بی آیاتنا دا اسی او کافر دے داغن آمد عاص ابن وائل سنا میدہ عاص ابن وائل او یو غریب صحابی دے خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ خباب ابن الارت دا ابیسینین دے آزاد شدہ غلام دے سشے دے آزاد شدہ غلام دے خودیر ٹیکنیکل سڑے دے لدہ فابریکو آو دے ہندی تورو جوڑو لو کمو تورو او ډېرې مشهورې تورې ویلې ده فابریکه یې وه په مکه معظمه کې عاص بن وائل کې هم څه اسلحه جوړه کړه څه تورې څه چاړې څه داشینې پیل وکړه څه غشي صحیح نو ده والله فابریکه یې جوړ کړل پیسې یې ورنه کړې نو ده ته نه یو وار ډیمانډ وکړو وی ته ملګري هغه پیسې نه هغه ورته زه خو پیسې نه ورکوم بدماش سړی و خبیث سړی و وی زه خو پیسې نه ورکوم نو دو ورته قیامت کو رضبنی بیسر کیفیت دی چه پا دقا پیسو که اللہ مزید عذاب در که کافر قواسے ہوگی وچه پا دیکی ما اگو ورده چه قتل آه قیامت اگو بیا گورو زما دلتا مرس خدا علتا امی مرس خیی علتا با اما سر بیر شیگی بالتا درکم مسخره اکولا سی کولا مسخره کولا ما اللہ تعالی دا غیر ذکر کئی چی افر ایت اللذی آیا طالب لدیا کس کفر بی آیاتنا چی اغیم کار کری دایتون زمانا وقالا اول اوتا ین مالا چی بالفرس کا قیامت ہوئی حالانکہ قیامت بانی بینی کنو ہوئی کا بالفرس سپوزیٹلی لَهُوتَ يَنَّا لِيَقِينًا مَا لَبَرَاكُمْ لِشِي مَالًا مَال وَوَلَدًا اَوَّلَدًا آلتا با ہم زمان دیر اولادی اور دیر با میں مال وی لیکن دنیا کے کم سٹیٹس کے آلتا با ہم سٹیٹس وی میں بیا کلا سے چیکیت وی نظر اللہ بدر کرو اَتَّلَقَ الْغِيبَ اللہ تعالیٰ فرمائی دے انفارمیشن دے غیب نے حاصل کری اطلق الغیب آیا دو انفارمیشن و اطلاع غستری دغیبنا ام اتخذان در رحمان عادا اکنل اغست دا در رحمان نوادا کلا دا دوارا خبر نیشتا نزد سر دغیب اطلاع شتا نا خدا سر دس کانٹریکٹ شتا نا اللہ سر دو سر کانٹریکٹ کی عقد شتا سنکتب ما یقول منگلکو دغ خبر چه داده کم وی اللہ تعالیٰ فرمائی چه دخو ده پچموزی پا اعتبارو کلا وی پوٹی تان ریکرڈ منگا دا پا ریکرڈ بانے اولا گولا دا خبرہ دو دی خبری بہت سرم احتساب کوم ناچی کما خبرہ کئی دو مسخری پا اعتبار دو دی بوم اکاونٹیبریٹی سنکتب ما یقول منگلکو آشی یقولو چی دیوئی ونمد لہو من العذاب امونگ زیادی کیو دلا من العذاب دا عذاب اعتبار مدن مزید اضافہ ونرسوہو ما یقول اس اللہ تعالیٰ وئی چی دے خو ذکر کئی چی قیامت کی بہم کبیل فرض وی نما سر بڑیر مال او اولاد وی اللہ تعالیٰ وئی دا دنیا والے چی کم دے دا ان دا اند ما تا پاتی کی دن کے دے دا خدا شے پا کنٹرول کرنے دے آخرت سر اخبلا گول ونرثه ما يقول امونگا بالعاقبت ملکیت کے اصل میراث آغا شہر ہے چیزا چاہتا مرگ نباد آغا وارث تباد شی نو صلی اللہ تعالیٰ فرمائی چی طول انسانان برسی نو دنیا و طول شہر چاہتا پاد کی گی اللہ تعالیٰ ونرثه ما يقول امیراث تروڑ مونگا ما آغا مال يقول چی دے داغے خبر کر ویاتینا اراضی بمونتا فردن اچی آوازی لون اینڈ الون واتخذوا من دون الله ادي كافران ويدي ومقابل الله كي عالية النور خدايا ليكونوا لهم دي ده پاره بيولي دي كي شديد پاره عزن عزن مانا غلبا او ملاتا دي نور خدايا نولي دي كي ده دي ملاتا وكي ده قيامت پور البانه ده الله مقابله ده خداي ده عذاب مخلاص كي كلا امكان نشتا كلا مانا امكان نشتا سید قرون بے بارتیم امتا خدایان با انکار کی ندوی دے عبادت تا خدایان با انکار کی ندوی دے we have nothing to do with these stupid guys صحیح اس دے کچھ کمش آئیڈل جو کرے دے دا آئیڈل فرضی نہیں دا آئیڈل شاتی و ہسٹری و لڑی دا دے معبود سے انسو لڑی یا ہسٹری و تاریخ و لڑی دا چا بزرگ مجھے سمیہ جو رکنی نو دوی وہی چی دا بزرگ خدا سے غیر نزدے ہو چی دی آئیڈل تے دا بندگیو کی نو دے با خوش آلشی او چی دے خوش آلشی دے پا خدای دمرا زورا وردے چی خپل رائے پا آگئے امپوس کولشی دے پا خدای دمرا زورا وردے چی خپل رائے پا آگئے امپوس کولشی نو دے قیامت پا رز بانے با زمون دے سفارش او انترسیشن دے کئی او خدای بانے با امپوس کئی اللہ تعالیٰ فرمائی تر دارا مکان و جنت کی رسی گی ام دغا بزرگان دے قیامت پا رز بانے دوی خلاف دے خدای دربار پر علاوی That we have nothing to do with these stupid people. صحیح سورہ فاتح سورہ فاتح دو اجتماع پارا کی آیت نمبر سوالس او موقع تا آیت نمبر سوالس اِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاكُمْ ایرا موقع کتاسو آوازون کوئی دیکھ پلو خدایان تا خلق بزرگانو تا غائبانا آوازون کئی بوتانو تا غائبانا آوازون کئی مشرکین مکہ بلات منات غزا و حبل تا آواز کو صحیح ہوں گے پھر بابا تا سخی سے تا آواز دو اللہ تعالیٰ فرمائی چین تدغون لا يسمعو دعاكم کتازیت آوازن کوئی لا يسمعو دعاكم دینشی اورید آواز تاس دیکھتا سو آواز ولو سمعو ابل فرس کوائی ورید مستجابو لکن دی جواب نشی در کوئی تاسل اول خو آواز مہوری اے چلو اومن اللہ چلو اومن یعنی مین تو بدا پی قولی ننا دا چاوے لیچی ناوری اولی دا چاوے لیچی ناوری اولی اللہ تعالیٰ فرمائی چی واؤرے دبا خو بیعت چی جواب در در کچھ ہاں زہازیر مزار در آنوانے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَوْ سَمِعُوا بِالْفَرْضِ وَيُرِيدُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ دَيْتَاز پَرِسْپَانس نَشِ پُولِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اَقْرْوَزْدَ قِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكَكُمْ انکار بَقَئِ پَشِرْكْسْتَاد دَشِرْكْسْتَادُنَا چھے دئی مو شریکان جوکڑے مو کو دئی تیزان ہوئے جا کو مو دئی سوست او گواہ چوست صحیح آئے گوئے چھے مو کو دئی تیزان ہوئے جی مو دخلے شریکان وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ اَفَرَضَ الْقِيَامَةُ بَغْيَ انْكَارَ كَيْدَ الشِّرْكِ تَاسُنَا وَلَا يُنَبِّئُكَ خَبَرُ نَشِدَر کولے تا تا مِثْلُ خَبِير فَمِثْلُ خَبَرْدار خدای سو گورا دا قیامت خبر دل در کو چھ گورا دا قیامت پر رز بانے با دغستا معبودان ستا خلاف گواہان بلاری بلکہ ستا خلاف دعوے داران با ولاری نوچے پچا بارتا تکیہ کولا آخر تا خلاف کو دلید دا اللہ دربار کے ماں اللہ تعالیٰ فرمائی چھ ماں دل خبر دل تدا سے خبر گولے اس وقت نشجر کولے مستقبل متعلق ولا یو نبیو کا مثل و خبیر منگا پاکستان کے پاس بار کے اشتہار ورکو چھ کر نہ کہو ہمیں خبر نہ ہوئی پھر نہ کہو ہمیں خبر چھ بیا او نوائے چھ خبر نہ ہوں چھ بیا او نوائے چھ بعض وقت داسی پر دیگا تو خاروں کے خلق دزمکی او پلاٹ خرسائی سکے او پاغی بانے دبل چام داوائی پا پلاٹ بانے دبل ناغد اخپل اٹرنی پترو بانے پا اخبار کے ایڈ ورکی چھ پھر نہ کہو ہمیں خبر نہ ہوئی وہی پفلانے علاقہ کے فلانے نمبر فلاٹ پاغی کی زمونگ حصہ دا کسو کی خرید کے جکر ہے خرسول دا پارا اچول دے انلس کرے دے صحیح نو وہی کوئی انمیز کو واد رستو صحیح نمو کو وزو کوٹ دا نو پھر نہ کہو ہمیں خبر نہ ہوئی چھ بیا کم از کم تا تو دا اعتراض بھی چھ ماتا نو دا لا ينبئك مثل خبير بعينه دقت الى الله تعالى وجه كرمك وهم خبر نوي چې ما خبر غو رکھے چې قیامت پر باندې ودا کیفیت وی واپس پر سبق کلا بالکل نا سيكفرون دوی به انکار کوي به عبادتهم به عبادت دوی ويكونون او بدا خدایان غلیم دوی مقابله کې ضد نزيد وای مقابل تھا دوی بل دوی مقابله کې اپوزټ سایډ باندې بولم دغه معبودان چې دوی په تکیه کړې ده دا به د دې عبادت ګزارو په اپوزټ سایډ کې ولاړ وي یعنې دوی خلاف به دعوې دار وي الم ترا آیاتن ګورې انا ارسلنا الشیاطین چې موږ را پرېږدو شیطانان غلل کافرین کافرانو باندې تعزهم عزا دغه وګوره دا عز یا عز دې ته وایي لکه سړی د سپی د سپی دا هغه کونې له ځکې وړي او هغه څه شي په سړي راټوپ شي دا به صحیح یا سڑے یو ڈکے روانی او دا شاہ تو مچائنی اغیل وڈ مو ترا پاراول وائی دا سو کی سوال پاراول وائی اللہ تعالیٰ فرمائی شیطانان ما پر خود نہیں کافرانو باندے دمون شیخ سے بوئے کافر کو لیل ڈکے وڈی بس کافر لگے اسو کو فروئی تعزهم عزا چرا پا رئیے ہی جان ورگئے کافران لہی جان ورگو سر اریٹیٹ کئیے سکئیے اریٹیٹ کئیے فلا تعجل علی اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ تعالی وچ داغی کونے لکو شیطان دکے ورڈی نو اگے اریٹیٹ کیجی نو جے سڑے اریٹیٹ سی دے خوار غلو کھری نو کو بیا خپل کنٹرول کی نی صحیح نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو وئی چت گرے ریئیکشنری نشی تو ریئیکشنری نشی تو پ عجلت کے مخو ریٹالیشن کوا او مبد دعا کوا فلا تعجل علی مب پلیکشن اخلا مبد دعا کوا فلا تعجل عليهم توجلت مكور في مقابلك انما نعد لهم عدا خبر دارا چه مونگ شمارل کو ده دوی ده پارا دشمیر پا اعتبار بانه شمارل کو ده دوی ده پارا دشمیر پا اعتبار بانه چه ایمان پا اعتبار یا ده عمل پا اعتبار بانه مکمل بینکرپ چنو مونگ یعنی ول علا کو چه عمل پا اعتبار بانه مکمل تو دیوالشی من اللہ تعالیٰ ویہ توز قبل از وقت قدوی عذاب مرا والا لیکن بینکرپسی تورا سوا چرتے ورا سوا پائے تورا سوا انما خبر دا دانا غد لهم منگا شمیر الكودوی لپارا غدن پشمیر لو من کاؤنٹنگ کرو من گو رسا کرو کاؤنٹنگ کرو یعنی وی آر پوٹنگ ایوریتنگ آن دیر ریکرڈ منگا ہر شے دوی پر ہر خبر ہر حرکت اگر لگ جادے احتسال دو پارے منگا کاؤنٹ کرو یو مانا ادیو مانا چه انما نغد لهم خبر دادا چه من تیاری سگوی تا غدن مکمل تیاری چه عذاب رکم چه بیا عذاب خدا سی چه خمی دقو پیشی صحیح یوم نخشر المتقین دا آغا ورزا چه من بنا جمکو متقیانا و پریزگار خلق الرحمن رحمان خواتا اللہ خواتا وفدن نو وفد وی ریسپیکٹی ڈیلیگیشن وفد مانا سر respected, no, not only delegation, respected delegation, یعنی داسی delegation او داسی وفد چی اغا دا امریکی پا ایرپورٹ بانی پوچھی نو سر چی نکی تارو لی بلکہ پروٹوکول ورور دی خبر سین کرا دا ہاں او سر کم delegation سرکاری delegation ہی او دمرا باڑی لی تارو سر چی کلا خوب یوم نقشر المتقین دا آغا ورز دا چی من برا جمتو متقیان رحمان خواتا وفدن عزت دار وفد پہیس بانے و نسوق المجرمین امون بشر مجرمان شر دیکھو گو نا سری سری سی لاس کی لختوی او خرولا یا کیٹر لا یا مواشیو لا ڈب ورکی او داسی او طرف کے شریف داس اور رسو ہے شرل وائے شرل و نسوق المجرمین امون بشر مجرمان الى جہنم جہنم طرف تا وردن تگی بھی دی سب تگی تجی بھئی ہاں یعنی فرشتے ای طرح کو ڈنڈائی ڈبائی بھئی اور جہنم طرف تیف مخکری اور دزغلی دو پا اساس بانے مرے بے وہ چشیر ہوئی جب بے رائیس تھی اللہ تعالیٰ کوئی ڈبل اور گئی لا یملکون شفاعتا اختیار نظر دے انٹرسیشن او دے اپروچ جولو الا من مگر آسو اتخذین در رحمانے چی چانے ولوی در رحمان خدای کے حادن کانٹریکٹ رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کانٹریکٹ بھی صرف دا غیر پارا انٹرسیشن فائدہ کری چلی چاہ کانٹریکٹ نشتا دا غیر پارا کو انٹرسیشن اس فائدہ نہ کری اپروچ اس فائدہ اوہا کانٹریکٹ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وقالو ادیو اتخذ الرحمن ولدن چی جوڑ کرے دے رحمان بچے دان لپارا مشرکین مکہ اغیب وی فرشتے ٹوڑے دے خدای لو نبی عیسویان وی چی عیسیٰ علیہ السلام دے خدای زوئے دے یہودیان وی چی عزرا عزیر علیہ السلام دے اللہ زوئے دے اللہ تعالیٰ شکایت میں دے دیا کی دینا چی دویل شرم نور دی چی دے اللہ دے پارا دے سے خبر کے وقالو ادویو اتخذ الرحمن ولد رحمان ولدن بچے اس اللہ تعالیٰ پر اختر ریمار سر دے چی لقد جیتم یقیناً تا سراتل کڑی دے شیئن یو خبر تا ادن چی دیر ناکار خبر دا ادن مانا یعنی داسا لکہ منگو دا سا خبر دا چی پخلی در آستون دا اللہ تعالیٰ دا خدا سا خبر دا چی پخلی در آستون ندا چی اللہ دا پارت بچے ثابت ہے او سمرا ناکار دا تکاد السماوات قریب دی اسمانونا یتفطرن منو چری بید شر دے خبر دا وزی زمون وطن کے دا ضرب المثل لے بعض اوقات یو سڑے خبر کئی کو حجرہ کی ناس کی ہاں تو حجرہ کی نا یو سڑے خبر کئی بل سڑی تا اگر دروخ کارشی اور دیر دروخ کارشی نا اگر ورطے خدای تو گروہ میں چھت ہوئے آلو نہیں یعنی مقصد ہے دروخ ہم وایا اور لکھ پلیمیٹ ہوایا دیکھو بلکل ان لیمیٹڈ دروخ کی ضرب بلا چھت ہم رہا اگر دی جی یعنی مین چھتا چھت پہ ہم بگاش نہیں کی دا تمرا ناکارا دروخ دی ہاں چھتا دا اہم او دا دا سیمون تو دا چھت پہ ہم بگاش نہیں کی دے با مرا اگر دی جی نو اللہ ہم وہی چی دا خبر دمر دیرا ناکار دا چی اسمان ہم نشی برداشت کو لے پکارے چی دا اسمان رہو گو زیگی تکاد السماوات و قریب دے اسما اسمانونا یتفتر رمینو چی ریزر زشیر دے گند خبر دو جی و تنشق الارض و اوچوی کی زمکر دے خبر دو جی و تخر الجبال و اوراو غرز غرنا حدن ریزر ریزر دے خبر دو ندرے غٹ مخلوقات دا اللہ تعالیٰ اسمانونا زمکا غرونا دا مضبوط ترین مخلوقات تھی پا میٹیریل ورڈ کے یا فیزیکل ورڈ کے دا مضبوط ترین دری قسم مخلوق کے اللہ تعالیٰ وی دا خبر دمرا ناکارا و ناقابل برداشتا چی دا دری مضبوط ترین مخلوقات دری بم دلتے دے حیبت ارے درے دشی ولی ان دغاو دا دے وجے دا حول الرحمن چی دی گویا جوڑ کرے دے رحمان دا پارا ولدن بچے وما یم بغیل الرحمن امناسب ندی پا دا رحمان لپارا ان يتخذ ولدا تنجوني سيدان پار بچے ان كل من في السماوات ندي تولا چ اسمان نو اسما کی دے الا ات الرحمان مگر راتن کی دے رحمان تا غبدا دس لیو پہ اعتبار او دس سروینٹ پہ مشوق بر رحمان تا دسن پہ اعتبار نہ دس لیو پہ اعتبار مرسی انکلوڈنگ جیسس اینڈ ازرا اینڈ ملائکہ لقد احصاهم يقينا الله تعالى شمير كري دوي وعدهم احصام لكلي دي دوي وعدهم غدا اشمير كري دوي وشمير الوصرا nobody will remain behind الله تعالى ترى تو وقت يو سلم جا تحايف كي دي نشي طول برازي و سر ان پاعت بار برازي طول برازي او دو سر يعني immunity التا اچھا دا پار نشتا تو دي آيات مانا دارا شي immunity التا اچھا دا پار نشتا including Jesus and Israel that will be the servant pay the bar wa kulluhum awdamatul ati rajib allah taala ta yawmal qiyamati da qiyamat porazmane fardan ikiyawazi innal ladina yaqinana kasan chi man rawar dewa min salihati amal kare dene ko sayajalu lahum arrahmanu yaqinan yajalu lahum arrahmanu paida kayba da dui da para rahman uddan muhabbat ود مانا محبت نو ذ ایت دو درے تفسیر دی یو تفسیر دا دے چې هغه خلق لا اولی پیدا الله چې هغه خلق چې د عقیده پختہ او د عمل رښتونی قرآن سنت پاسات باندې عقیده پختہ ده او عمل رښتونه دی سيجعل لهم الرحمن ود الله تعالی فرمای د دې الټیمیټ رزلټ او لازمی نتیجه دارا چې دا خلق به یو بل سره شیر او شکر دی دا خلق به یو بل سره شیر و شکر دی یعنی دوی به یو بل باندې ځان قربانی کی او دا خبره حدیث کې پیغمبر علیه السلام فرمایلا چې المسلمون فی توادهم و تعاطفهم و تراحمهم کجسد واحد اذا اشتكى بعضه اشتكى كله و اذا اشتكى بعضه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى او كما قال عليه الصلاه والسلام چې مسلمان چې پخا عقیده او صالح عمل دی نو دا مسلمانان با هم دیگر داسی وی ارتباط به یو بل سره داسی لکه یو بدن اعضا لکه یو جسی اعضا او ارگنز اوس پیغمبر علیه السلام داغی بیا مزید تشریح کړي اذا اشتکا بعضه اشتکا کلو د یو بدن دا ګوته چې دام زخمی شي او سپټیک شي ټول بدن دردیږي ورسره کله دردیږي صحیح و اذا اشتكى بعضه تداغى له سائر الجسد بالسهر والحمى پیغمبر علیہ السلام فرمائی شکل دغه بدن یو ارګن هغه په تکلیف شي ننو ټول بدن ورسره هغه ورسره اهتمام وکي د شراکت په دغه تکلیف کې ان سنس چې اوس دا ګوتا دا په تکلیف دغه څه پکې شي څه شي څه پکې شي او دا سترګې نو دی د شپې نسترګي نو دیږي د شپې یو او بدن 102 یا 103 102 یا 103 ټمپریچر یو ده ټول بدن تاسو 102 یا 103 ټمپریچر نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کوس د مسلمانانو کیفیت دنیا کې دغه سي صحیح نو دا کرایټیریا دی چې له دوی اقدام ټیک تا عمل وکړي او کله چې پچاراله پاغراله صحیح لکه اوس مونږ کوم کیفیت دی چې پچاراله سفره خانه نو پاغراله نو بیا پات چې مونږ د سوچ کو چې عقیده کم زیاده او عمل کم زیاده عقیده کم زیاده اما نه عقیده شته او نو یا سبحان الله الله مده راجی به خبر وکړه چې و معزز دې زمانه مې مسلمان هوکر او رحم خوار هوې پاره کې قران هوکر چې صحابه هیڅ دی والا ا دنیا کې معزز بولی ځکه مسلمانان ا دنیا کې معزز بولی ا مسلمانانو مونږ ذلیل او رسوا ولي ځکه مونږ تاریخ قران مونږ څه منګه تاریخ قران منګه قران د خیر د برکت د دا جوړه صحیح کور مو واشتہ چې ختم پکې وو بزنس به شروع وکړو چې ختم پکې وو مړ شوی دې چې ختم پسې وو ناوزی قران ورته وو د برکت د ځای وشي صحیح ادا چې څو کې وای نه په دې عمل کې نه چاله ورته نه پیغام عمل کوي صحیح نو و معزز ته زمانه مې مسلمان هوکا اور هم خوار هوې تاریخ قران هوکا نیو معنا یې دا چله دغه مسلمانانو به یو بل سره قلبی مها ذکر کرا او تاسو ته سواله را خبره کړل بیا یې ریپیټ کوم چې اوس مسلمانانو تبا خیر کلمې لوي نشه په لخانه چې دو شی نه پکې راشي نمبر 1 وحدت او نمبر 2 غیرت بس دو شی نه پکار دي نمبر 1 وحدت یو والی او نمبر 2 غیرت وحدت رازی پختہ عقیدے سرا ہے لٹول مسلمانانو عقیدہ یو شان پختوی پا اللہ باندے صحیح مزمون یو شان عقیدہ پختہ نا پختہ خود چا عقیدہ لیدہ دا چا پا قامیت عقیدہ را چا پا قبائلیت بانے عقیدہ را چا پا دولت عقیدہ را چا پا سٹیٹس عقیدہ را دا چا پا عزیز بانے عقیدہ را چا پا دوست بانے عقیدہ را صحیح نو کہ لٹول مسلمانانو عقیدہ پا یو خدای بانے جوڑا شوا نا نزیجی بے صحیح وحدت سکا سنٹر رشتا وحدت سکا تجھے رشتا سنٹر رشتا کا نا سنٹر کے سوکتے اللہ صحیح او دویم شے غیرت نو غیرت راضی قوت مانے غیرت راضی قوت مانے کمزور سڑے تو غیرت مظاہرہ نہیں کولا پتہ غیرت مظاہرہ ہو انشاء اللہ مخ والے صحیح او کہ غیرت خبر گئی ہاں صحیح سے بڑا خان نو بس مسلمان اللہ دو شے نہ پکار دی یو مضبوط عقیدہ چ وحدت پکرا شی یو ولا قوت پکار دی چ غیرت پکرا شی دوڑے نو دا یو او دیم مانا ہے دادا چی اگر کسان چی دا ایمان پختنی او دا عمل رشتنی وی اللہ تعالیٰ دا دوی دا پارا محبت پیدا کی چرت پیدا کی دولی کا دا دویا مسئلہ یو حدیث دا دی تشریف ہے پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی اللہ تعالیٰ ویلو چی زما بندہ دا خپل کردار پا حوالا بانے ما ترانیز دیشی پا احب بہو چی کردار دمرا بہترین کی صفا سترا کلین این نیچ کلین این نیچ نا اللہ تعالیٰ وی زما ور سر محبت پیدا شی فوحب بہو زما ور سر محبت پیدا شی اور پیغمبر علیہ السلام وی چیز خدای چاہ سر محبت پیدا شی فید کو جبریل نو جبریل راو بولی آر چین چل جبریل ناغت وی انی احب فلان فا احب بہو دا فلانے دا زما خوش دے تو ور سر محبت پیدا کر آوی جی من کچھ تاس سوائیں جس تاس وہ خوش دے زمان خوش دے پیغمبر علیہ السلام وی بیا جبریل امین وم شپگم پنزم سلورم درین دیم او اول طول اسمانو تراشی او دا ڈکلیئر کی دا خبرہ ڈکلیریشن جاری کی سوشے ہو کی ڈکلیریشن جاری کی فرشتو تا چی ان اللہ یحب فلانا و احبہ فاحبوہ دا خدای فلانے بندہ خوش دے زمان خوش دے تاس وہ طول خوش دے نا طول فرشتی ہوئی او زمانگم خوش دے دا ترین و زیر فرشتی سوئی وہی زمانگم خوش دے نو پیغمبر علیہ السلام وہی سے کم بندہ دا خدای خوش سی نو بیا دا خدای سیاحین فرشتی از مکی ترازی اللہ سیاحین وزیٹر یا ٹورسٹ ٹورسٹ فرشتی دا از مکی ترازی نو دغا دا دی بندہ محبت دا خلق و پا قلب و دماغ کی انسپائر کئی صحیح دی بندہ محبت دا خلق و پا قلب و دماغ کی انسپائر کئی نو دا خلق و بندہ سر محبت دا اللہ دا پارا اب بندہ سر محبت دا دا اللہ حالانکہ غریب خود زان نم کرن روڑا کریو کرا ور کرن نہیں صحیح خو خلق والی اللہ سونا مجھے نو ولی مجھے فکر فرشتی دا آغی پا قلب و دماغ کے دا آغا محبت انسپائر کرے او دا را روان جرتا نا آغا سنٹر دا را روان اللہ تعالیٰ دا منگل محبوبیت میرا کی دا اہل اللہ خلق چین اکان خلق ولی ورد پدن رازی صالح علماء پریکٹیکل علماء خلق ورد ولی پدن رازی زکا فرشتی انسپیریشن کرے فرشتی سکے انسپیریشن کرے إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا يَقِينَنَا كَسَانَ آمَنُوا جِيمَانَ لَوْنِ دِي وَغَمِلُ الصَّالِحَاتِ عَمَلْ كَيْدَ صَالِحَاتُ سَيَجْعَلُ لَوْنُ رَحْمَانُ وُدَّ يَقِينَا اُبَقَرْ زَيْدِي دَفَارْ رَحْمَانُ وُدَّنْ يَوْ بَاحَمِ مُحَبَّتُ يَا محبوبیت دو وُدَّنْ دو مانی دی باحمی محبت دو دی پخبل میں اسکی یا محبوبیت دو مخلوق پا نظر کی محبوبیت دو مخلوق پا نظر کی فَإِنَّمَا خَبَرَ دَادَا يَسْتَرْنَا مُنْ أَسَانْ قَرِدَا قُرَانَ بِلِسَانِكَ فَزُبَسْتَابَانِ لِتُبَشِّرَ بِالْمُتَّقِينَ دَ دِيلَ پَارَا چِتَ بَشَارَ تَوْزِيرَ وَرْكِدِ قُرَانَ فَاسَادْ بَالِ مُتَّقِيَانُ نِكَانُتَا وَتُنْزِرَا أَوْوَانِ وَرْكِدِ هِيدَ لِي قُرَانَ فَاسَادْ تَوْ مَنْ آتُمْ تَا لُدَّنْ چِ argumentative دے لُدَّنْ مانا ہاں فرجانا argumentative دا سے بندہ reasoning for no reason somebody who is reasoning دا بادے سلی پر مزاج سے دائی reasoning بکے for no reason تا خبر ہو کوئی گم نا صحیح نزی توی لدہ نزا مشرکین مکہ دائی بکے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے reasoning کو for no reason اللہ تعالیٰ وقین دائی خلق اللہ warning بول کے دے قرآن بانے وَتُنزِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا اور یہ حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ اِنَّا أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَلَدُّ الْخَسِمُ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام دا قیامت پورت بانے سخترین عذاب باغ انسان تا ملاوی گی کہ اگر ریز نہیں کئی فرد ہو ریز ریزنگ کئی فارنو ریزنگ خون بر کئی دا حالانکہ غلب ہوئی لیکن ایسا غلب ہوئی کڈونو کے ڈبرا منگا وہ پٹیم کی ایک کانے چلی وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ أَدِير هَلَاكَرِ مُنْغَ مَخِّرَ دُوِنَا مِنْ قَرْنِ أُمَّتُنَا هَلْ تُحِسْتُ مِنْهُمْ مِنَا خَدِرِ اللہ تعالیٰ وہی they should look into the history چی دغا قسم خلق چی دا ریزنگ بے فار نو ریزن کو اللہ والا سرا نتیجے تشوا سمرہ دیر امتنا مون حلاک هَلْ تُحِسْتُ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدِ اللہ تعالیٰ وہی do you feel now any one of them alive صحیح اللہ تعالیٰ یعنی امتنا قسم کیا اولر تمعلوم دے جو اندے پر خود ہے هل تحس منهم من احد الايات مخصوص کے داوین یو کس جو سم جون دے دے او تسمع لهم رفل آیات او ری داوی دا پارا شکالو تشکالو وائی بس بند چروانی اخفا کش کئی چنو تاز ورد سوائی کشار ہے نمو ورد اخکالو وائی مو ورد سوائی دخپو خکالو دخپو خکالو تاز ورد اشتباب برجتان کو ورد اشکالو وائی پشتانو چتاز ورد وائی کنو وائی خوبا اللہ تعالیٰ فرمائی چی حل تحس منهم من احد تا تسو اگئی کی جواندے معلوم دے ننشتا دخپو کشاری اورے یعنی معنی دارا چی سا سرم والا باہر باہر پہ خود دے نا اللہ تعالیٰ وہی چی سا عمل میں اگئی سرو کو تا زمال ماما دا من کو نہیں صحیح تا زفار از سنت کو نجم چینج کو لے ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا اللہ تعالیٰ فرمائی زمال لا نا خوکیر کو دی اپلائی کی جیسے کہ ڈسکرمنیشن پکی نشتا ڈسکرمنیشن جو چھے کم کار آگئی کو آگئی طرح میں داستے عملوں کو جو چھے اگر کار تاسو کو انتاز سر بسکو ہاں تاسو وہ سویٹر آلے گا چھتا دیر میں سکیزا ہم کی دعو کرے حل تحس منہم من احد او تسمع لہم رکلا نقول اصل سورہ مریم چھے واقعی ہے زکریہ علیہ السلام داد غم و اندوہ درے کے ان کے دا پیدائش تے عیسیٰ علیہ السلام the life after death دلیل لے the باس بادر موت دلیل لے واقعہ دے ابراہیم دا اعلیٰ درجی دعوت تے ورسر ذکر شوی ٹول انبیاء داوی زندگی دا بندگے مظہر ہوا انسانان دا باز بعد الموت یا مرگ نہ بعد زن نہ انکار کر اور پاخر دا صورت کی ایمان و عمل صالح بندل محبوبیت پیدا کی اور استاڈیو کی اور پیغمبرہ صلی اللہ علیہ وسلم تبشیر او انذار تبشیر بشارت ورکور انذار وارننگ ورکور